الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وختم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه الصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا مكين قلوب المؤمنين. معزز سامعین، السلام علیکم. حمد و درود تو بعد عاجز دی عاجزانہ فریاد ہے قادر مطلق جل جلالہ دی بارگاہ دے اندر. نفس و شیطان دنیا آخرت دے ہر شر تو اپنی رحمت دی پناہ بخش. حق بولنے، حق دے اوپر چلنے اور حق دے اوپر ہی مرنے دی توفیق عطا فرماؤ. کھیڑے والا خوب ملتان شریف دا اج دا روحانی اجتماع جشن میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے واسطے منعقد ہوا ہے. اللہ رب العالمین اہتمام کرن والے، شرکت کرن والے سارے سنگیاں دی دنیا آخرت سونی فرماوے، زندگی اسلام والی، موت کامل ایمان والی بخش. دوستان گرامی، مختصر وقت دے اندر اختصار اور جامعیت دنال جامعیت دنال چند قیمتی گلنا جناب تک پہنچا ہوں گا. جس نال جناب دی فکر سوچ مسلمانہ والی بنے بیان کتاب دا مقصد قانو راضی کرنا نہیں، اللہ رسول نو راضی کرنا. ہاں ایک اور گل ہے، جس گل نال اللہ رسول راضی ہوئے اس گل نال ایمان والا بھی راضی ہوتا ہے. پہلی گل میں نعت خوانے دے حوالے نال کروں، جنہاں نوں میں نعت خوانا نہ آؤں، جنہاں شریعت ساری نوں ایک پاسے رکھ دیتا ہے، خدا دے فرض نوں کوئی نہیں سمجھدے، نہ دین نوں جاننا، نہ دین دی گل کو سننے تک گوارا کردے. نات خان نہیں، گلوکار نے، محض اپنے گلے دی کمائی کھانا مقصود ہے. جو حضور دی نات نال حب ہوئے تو تنہائی اچ بیٹھ کے محبوب خدا نو نات کیوں نہیں سنان دے؟ نات لوکاں نوں سناونی ہے یا رب دے حبیب نوں سناونی ہے؟ جی رب دے حبیب نوں نات سناونی ہے تے کیا حضور پاک مجنو دی نات سن دے نے تے تنہائی والی نہیں سن دے؟ میں انہاں تو پوچھنا کہ کدی کشمیریاں دا سوکھا کدی پاسے چ بیٹھ کے تے حضور پاک سرکار واسطے نات پڑھی ہے؟ سب تو وڈی نات محبوب خدا دی رب دا قرآن ہے، کدی انہوں پڑھیا نے؟ کدی وہ احکام سمجھے نے؟ کدی وہ حلال حرام نہیں جانے؟ کیا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اللہ تعالیٰ دے قرآن نہیں تھے جانتے؟ کیا وہ جہل سن؟ کیا انہوں نے کوئی سمجھ نہیں سی دین کی؟ کفر اسلام کا کوئی پتہ نہیں سی؟ جی آج جانے کو نہیں. اس تو بعد قرآن تو بعد نعت مصطفیٰ درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. یہ درود سب تو بڑا درود ہے جی، درود ابراہیمی تو بڑا درود ہے. جاہل طبقہ جاہل ملا وہابی آخر رہے جی درود ابراہیمی ہونا چاہیے، وہ درود ہے. انہاں بے وقوفاں نوں پتہ کو نہیں حضور پاک نے او درود جڑا فرمایا ہے او نماز واسطے فرمایا ہے. وہابیاں دے وڈیرے قاضی شوکانی نے تحفۃ الذاکرین شرح حسن حسین دے اندر لکھا ہے کہ او درود جڑا ابراہیمی ہے او ہے نماز واسطے. کیوں؟ جو اللہ تعالی قرآن وچ فرمایا ہے صلوا علیہ وسلموا تسلیما، درود بھیجو، درود پڑھو اور سلام. درود تے سلام دونوں دا آیا تے نماز دے اندر اتحیات وچ آ جاندا ہے سلام، تے اتحیات تو اتوں آ گیا درود ابراہیمی تے صلات تے سلام ہو گیا کٹھے، اللہ تعالی دا حکم ہو گیا پورا. السلام علیکم ایوہ النا، یہ اتحیات تے سلام ہے تے درود اتوں آ گیا. تو جی اصا انہوں نماز تو باہر پڑھا گے تو درود تو آ جائے گا تو سلام کدھر گیا؟ اس واسطے جدوں بھی حضور پاک سرکار دا نام مبارک لگتا ہے تو صلی اللہ علیہ، ہاں وابی بھی نام لین گے تو یہی پڑھن گے، یہ نہیں آخر گے محمد پاک سرکار دا نام مبارک لے کے تو پھر آخر اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حضور دے نام لال درود ابراہیم پڑھیندا ہے جو صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری شریف پوری کھول لو، پوری بخاری کسے تھان تے حضور پاک دے نام مبارک نال درود ابراہیم رکھے لکھیا ہوئے میری زبان وڈ سکے ہر تھان دے تے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. معلوم ہویا وڈا درود اے ہوئی. سمجھ آئی نے؟ توجہ نال بولو سبحان اللہ. وڈا درود ہے وڈی نعت نبی پاک دی قرآن تو بعد. میں پوچھنا نعت خونا بیلیاں نو کدی پاسے بیٹھ کے تسبیح پھیری دے؟ تہاڈا عشق چڑھدا ہی صرف منبر تے جدو روپیے ویکھ دے جے. مینوں بندے آندے نے آ کے چشتی سچ نوں مرچا ہوندیاں نے، عام گل مشہور بنائی پھر سچ نوں. میں کہ کبلا ہوندیاں ضرور نے پر لگدیاں کوڑے نے. سچے نو مرچا کیوں لگن؟ دو بندے کچہری جان، ایک کو سچا ایک کو کوڑا. ہوں کوڑا گواہ جاوے گواہی دین واسطے، جڑا اگوں کچہری ہے سچا ہے کوڑے دی گواہی اونوں کوڑی لگے تے جڑا کوڑا ہے اونوں کوڑے دی گواہی مٹھی لگے گی. انہیں پتا ہے میرے نال بھائی ہے، یہ نہیں عاشق تے بن بن بننے نا. سبق کی پہ پڑھیندا ہے اپنی نسل نو کہ پتر سچ نو مرچا نے ادھر آ گیا جنا. واہ بھائی صدقے جاوا صدقے. قرآن فرماوے وکونو مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچا نال ہون دا کی مقصد ہے؟ کوڑ مارو تو سچا نال جاؤ، نہیں یہ مطلب ہے. جدو کسی کوڑ مارنا ہے وہ کوڑیاں دے وچ ہو جائے گا کہ سچیاں وچ ہو جائے گا؟ کونو مار صادقین دا مطلب ہے سچے بنو گے تو سچا جا کے رل گئے یعنی جدو تو سچ دے چلے گا رب وحدہ الا شریک مولا تو باب و فرید جیسے سچیاں دے غلاماں وچ رکھ لے گا اے مقصد اے نہیں مطلب کہ کوڑے بنی رکھو تے سچا نہ رہ جائے تے ہن صدکے جاواں اس امت تو جڑی عشق تو تھلے ہاتھ نہیں پاؤندی تے حال اے وے اکھے نیاں سچے نہ بنیا جے کیوں اکھے سچ نوں مر جائے یعنی اولاد نو سبق تے پڑھیندا ہے کہ سچے واہ بے صدکے جاواں صدکے تے نسل کیوں سچی بنے تاں تے اج کوڑی اے سبق جو وڈیرا پڑھائی بیٹھا ویاں سچ نوں مر جائے پھر ایک دوسری ایک ہور پچر نال لائی کھڑے نے کی اکھے سہی سدھے دا کوئی جہان نہیں واہ واہ کٹا مونج نہ ملونڈیاں دی تے نہ نات خوناں دی قوم کتھے پہنچی پئی اے اے کتھے کھلوتا اے سدھے دا میاں کوئی جہان نہیں کی مطلب ڈنگرے آ گیا تے ہن کتھوں بندے دے پتراں والا سا کام کرنا ہے جدوں سبق اے پیا ملدا اے بھی ڈنگے بنیا جے میاں سدھے دا جہان کوئی تے میں کہ قبلہ مثال بنائی ہوئی اے بھیا کہ میاں سدھی لکڑی دے بھار ہوندا اے آندے ہوندے ہو نا سدھے دا جہان کوئی نہیں کیوں آ کے سدھی لکڑی دے وزن ہوندا میں کہ سجنا جے سدھی لکڑی دے ہوندا نا وزن تے مول وی سدھی لکڑی دا ڈنگی دے وزن نہیں چک دی تے چول دا بالن سبحان اللہ ہاں یزید بنیا ڈنگا میرا پاک حسین بنیا سدھا یزید بالن بنیا حسین گنتی جوانوں دا سردار بنیا بولوں دا پیا سمجھ آئی نے ہن دسو سدھا بننا چنگا یا ڈنگا بننا ڈنگے بنے تے یزید نہ رلے سدھے بنے تے حسین دے خادم بنے سبحان اللہ سبحان اللہ اس واسطے قبلہ میں تو تانوں سدھی گل کراں گا تے سدھا ہی بناواں گا جی سدھے بنو گے تے اس دنیا وچ مول پینا ہے آخرت وچ مول پینا ہے تو ہن دیکھو تسبیح درود شریف دی کدی نہیں چلن کدا نہیں اساں درود شریف پڑھنا جی وڈی نعت سرکار دی قرآن تو بعد کیوں جو پاسے جو بیٹھ کے تسبیح پھیری تے روپیہ تے نہیں ملنا ملنا تو ساڈی نعت روپیہ واسطے میاں صاحبہ اے میری منافقت پہ چلدی کوڑ پہ چلدی تو آنکھی جان گے بس مدینے جاواں تے مدینے آواں تے لگا جاواں تے آ سارے چلیے تے سونے چلیے تے کل چلیے تے اج چلیے سبحان اللہ ایتھے دل نہیں لگدا یار چلیے شہر مدینے نوں پڑھ دے میں پھر اگوں نال لائی کی کھڑے ہور پچرا سن سرخی لا واہ واہ صدکے جاواں میں کیوں صحیح موت دے خود چلیا اوترا بارگاہ رسالت اس کا جاننا ہے وہ بادشاہ دا بادشاہ ہے اسا مجرم تے پاپی ہیں مر رہے ہیں جب مجرم جاندہ ہے بادشاہ دے کچاری ہے چھے وہ سرخیاں کجل لاکھ نہیں جاندہ وہ گالچ پٹکا پا کے سرچ مٹی پا کے حال بھیڑا بڑھا کے تاکہ صحیح ویکھ دا جاوے تے ترس آوے ولو انہم اذ ظلمو انفسہم جاؤتا فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله التواب الرحيم اگر ظلم کر بیٹھے اپنی جانوں پر تو تیری بارگاہ میں آئے معلوم ہویا اسا ظالما او عادل ظالم جدو عادل دے کول جاوے گا حق بن کے جاوے نخرے ناز اوتھے نہیں چاہی دے تاں اعلی حضرت بریلوی فرماندا ہے مجرم بلائے آئے ہیں جاؤں تو ہے مجرم توجہ ہے نا اور سن ہن جڑی گل کرن لگا اساں تے مدینے آواں تے مدینے جاواں تے مدینے آواں تے مدینے جاواں یہ رٹ لائی کرن ال مدینہ تے چل مدینہ تے کل مدینہ تے اج مدینہ میں تواڈے تو پوچھنا ایک سوال کرنا ایمان نال دسیا جی امام حسین پاک سرکار مدینہ چھڈ مکے چ گئے نے مکہ جس تاریخ نو چھڈیا ہے چن کیڑا سی تے دن کیڑا سی دسو جس لے امام حسین پاک نے مکہ چھڈیا ہے چن کیڑا سی دن کیڑا سی دسو چن ذی الحج دا حج دے مہینے دا چن دن اٹھ ذی الحج اٹھ نو تے دس یہ تے دن ہی حج دے نے میں تواڈے تو پوچھنا کہ مدینے دی رٹ لاون والے بیلیو حسین پاک نواس رسول حج دے عین دن چھڈ کے تے کربلا نو کیوں گیا حج کیوں نہیں کیتا بولو وجہ کی تو میں لکھاں روپے لا کے اوتھے جائیے فرض حج کر رہا ہے تے نفلی نو ٹریا کھڑا ہے عمرے نو ٹریا کھڑا ہے ہر سال پہ جانے تے پاک حسین نو نہیں کہ آج چنگا لگا اتو تاریخ سر کھڑی دن این آئے کھڑے دو تین دن باقی ہے چلو آنکھ دے یار چھڑو پرے تین دن ہی نے نا میں حج کر کے بول تر جاؤں گا پر پاک حسین دسے اے مصطفیٰ کریم سرکار دو دین تو جدو وقت آیا ہوئی دین تو وقت بڑھیا ہوئی اس نے حج چھڈ کے دین سے قربان ہونا حج والا مدینہ لایا سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا غوث اعظم توجہ لال بولو سبحان اللہ اے اسا عمرہ تے حج نوں ٹرے کھڑے ہیں میں پوچھنا کیا جیڑیاں برائیاں یزید سن پاک حسین مکہ مدینہ پہ چھڑ دا ہے کہ ہن دین دے وقت آ گیا ہے کیا او برائیاں پاکستان دے کسے حاکم وچ کوئی کیا یزید دنیا وچ بننے بند ہو گئے کیا تواڈے ملک دا 55 سال دا جڑا حاکم آیا او سارے حسین نے کوئی یزید نہیں آیا بولو ایمان لال سچی گواہی دے دل نال تواڈے ملک کے پاکستان دے 56 سال دے لانتی حکمران یزید تو بدتر ہیں یا امام حسین نے تے جے یزید تو بدتر نے تے تو میں حج کا واسطے کرنے آتا ہے قبلہ زم زم دے خوہ دے پانی پیون سوکھے ہاں مصطفیٰ دے دین واسطے پانی بند کراونا اوکھے ہاں اصل سبق حسین دا جی جی تے ملنگا اترے جڑے گھوٹ گھوٹ کے پیون والے تے حسین دا نام لین والے نا اترے ملنگا نو حسین دا کی پتہ بے غیرت غیرت مند نو کی جانے بے ایمان اس ایمان دے تاجدار نو کی جانے پاک حسین سبق دے گئے نے وہ مدینہ چھڈ کے دین تے قربان ہونا باہر نکل جانا مدینے تو مکہ چھڑ کے دین آستے باہر نکل جانا جتھے لوڑے دین آستے قربانی دینی اے مدینے مکہ ران لالو بڑا اجر دے بڑا ثواب دے بلکہ میں آکھن دے حسین مدینہ چھڑ کے مدینے دے وچ ہمیشہ واسطے آ گیا سمجھو جڑا دین واسطے مدینہ چھڈے گا لوک مدینہ ویکھن جاون گے مدینے والا انہوں نے پھڑ جاوے گا سبحان اللہ لوگ مدینے نو گئے مدینے والا کربلا نو گیا سبحان اللہ ہاں توجہ نال بول سبحان اللہ تو محبوب خدا غازی علم دین شہید واسطے آیا ہے کلے نہیں آئے سوا لاکھ نبی نال لے کے آئے نے جی دیوبندی عطا اللہ شاہ ایتھوں دا ہویا ہے آ بیماری او سرکار ہوری جڑے سن نا حضرت ہوری آپ کہندا ہوندا سی آکھے انہیں آکھیا سی غازی علم دین دے والد نو آکھے ان کر اعلان کر پبا باہر تریا نے جنازے شریک ہون والے بندیاں نو آکھ پبا دے باہر تریا جی پیر پورے نہ ٹکایا جی تواڈے نالو غیبی مخلوق زیادہ ہے محبوب خدا سوا لکھ نبی نو لے کے تے غازی دا جنازے وچ شرکت فرما کے حضور دسیا ہے وہ جیڑا لکھا روپیہ لا کے مدینہ جائے گا وہ صرف کندھا ویکھ کے واپس آوے گا وہ بھی کیڑیاں حضور پاک دیاں بنیاں نے اس زمانے دی تے کندھ نہیں رہی ہن دے سارا انگریزاں دا بنیا کھاتا اوتھے کھڑا ہے مصطفیٰ کریم دی تے کوئی نشانی نہیں دسدی تو دسدی نے اوتھے صرف ہن دیواراں ویکھ کے آوے گا جیڑا دین واسطے قربان ہوے گا تھڈو مدینے والے نو کیا ویکھے گا ہاں ذرا بولو چا سبحان اللہ ہاں جڑا سچا ہے میں یہ سچیاں گلاں اونوں سنانا تے سچے ہاں انشاءاللہ العزیز اونوں میٹھیاں لگن گی ہاں کوڑا سنے گا تے پیا سڑے گا سڑے پیا میں ساڑن آیا ہوں ہاں اللہ تھوڑا دے فضل کرم نال توجہ نال بولو سبحان اللہ اللہ ਐਵੇਂ ਪਿਆ ਆਖਣਾ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਆਖਣਗੇ ਕੀ ਰਾਤੀ ਰੋਂਦਿਆਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਮੈਂ ਖਵਾਇਆ ਉਤਰਾ ਕਿਉਂ ਕੋਲ ਤੇ ਮਰੇਂਦਾ ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਦੱਸ ਕਦੀ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਅੱਖ ਚੋਂ ਇੱਕ ਅੱਥਰੂ ਵੀ ਸੱਟਿਆ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਟੀਵੀ ਵੇਖਦੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਰੋਂਦਿਆਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਆਹ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਆਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵਾਹ ਤੇਰੇ ਕੂੜ ਮਾਰਨ ਤੇ ਆਫਰੀਨ ਹੈ نا مراد آکل ساری رات تے ٹی وی دے گبے ٹھران دے تے سویرے پیا کھیندے ساری رات تیروں دیاں لنگ جاندی اللہ اکبر میاں ساری منافقت سب صرف گلوکار نے گلوکار پیسہ کمانا ہے سمجھ آ رہی نے کوئی نا ہاں ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਰਹਿਣ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਤਾਜਦਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੋਵੇ ਜੋ ਬਣਿਆ ਖੜਾ ਇਹ ਨਮ ਕਿਸ ਲਈ ਹੈ ਇਹ ਹਮ ਕਿਸ ਲਈ ਹੈ ਇਹ ਹਮ ਕਿਸ ਲਈ ਹੈ ਇਹ ਤੁਮ ਕਿਸ ਲਈ ਹੋ ਹਮ ਸਿਰਫ ਤੁਲਣ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ ਦਾਲ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਸਮੀਆ ਪਿਆ ਕਾਹਦਾ ਗਮ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਪੈਸੇ ਦਾ ਦੀਨ ਦਾ ਗਮ ਹੈ ਕਦੀ ਪੁੱਛ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਸਮ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇਰਾ ਕਿਆ ਆਖਾ ਇਹਨਾਂ ਪੁੱਛ ਕਦੀ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਦੀਨ ਦੇ ਗਮ ਚ ਰੋਇਆ میں دین دے درد دی چار گلا پہ کرنا میرے خیال دے سننا گوارا ہی نہیں کرنگے غم کس لیے ہیں ہم کس لیے ہیں نام کس لیے ہیں تم کس لیے ہو یہ کیا ہے کلام ہوئے جس نال قوم سنے سن کے مصطفیٰ دے دین دا درد دلت وساوے اللہ تعالیٰ دا خوف دلت پاوے مصطفیٰ دی تابداری دا جلبہ دلت پاوے یہ نا یہ انجا کھو تسا سارے بخشے ہو سارے جنتی ہو سارے بس جتھے بیٹھے دے سارے یاشت دے جدو ان سن سننا ایمان نال دسو جدو سارے آئیں سن لینا ہے سارے بخشے آن دے سارے جنتی ہیں بندے دے پتر آلا کام کہیں کرنا ہے اور میں نے جو پتہ لگ جائے میں بخشے آن مینو پتا لگ جائے بابا شاہ تو میرا نفس تے انج دا بےمان ہے انہیں تو چوک حداں دینیا نے انہیں کو کام کر دے ایک اسی طرح ملا تقریب کر کے تو پیا کہ جڑے حضور دی محفل چاہے جے سارے بخشے جے سارے جنتی جے ایک بابا بیٹھا سی اٹھیا او جن نے مولوی صاحب دی ویل ہوئی سی ساری چوک توں جیب وچ پائی او مولی تے اگ بن گیا واندا بڈھا چٹی داڑھی تے قبر نو لٹاں تے تینو حیا نہیں آوندی تو پیسے میرے لے جانا ہے او ساکھیا گو بابا بڑا تھانہ سی او ساکھے مول صاحب کیوں کر لڑنا ہے تو حیا کر میں تیری محفل وچ بیٹھا سا تے تو آپ آکھے جڑے وچ بیٹھے ہو سارے جنتی تے جنتی نال کر لڑنا ہے کوئی شرم کر او ملہ نو اپنے گھر دی پئیے تو ہن کی آکھے تو دوزخ وچ جاویں گا تیرے تے جنت حرام ہے تو میرا حق ماری کھائے او مونج کٹی چی تیرے روپیے چک لوے تے دوزخ دا فرض ہو گئی تے جنت حرام ہے تے لوکاں دے کنڈا ٹپی رکھے اونوں جنت ٹپی کھائے اے ہن مولوی حضرات ایتھے کراچی دے سامنے مرے نے میں اگلے دن میں پھر میں سنیا میں کہ یار اے دسو اے ہن جیڑا مارن والا اے جلسے میلاد جا بوے جنے بم مارے اے میلاد دے جلسے جا بوے بخشیا گیا کہ نہ او خدا انہاں نوں برباد کرے او قسم خدا دی جھوٹ بول بول کے تباہ کر چھڈے نا سرکار کی محفل کو سرکار سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں ایک شیر سن دی گی قوم خوش ہو گی آکڑ گئے اسائیں میں آئے بیٹھے ہیں بابا سرکار تھڑے آتے آئے ہیں اسا بڑی بلا ہوا وہ انہیں پھول جان دے رپیے تھے آپ دوچھے تھے مارنے میں پھولائی جو کھڑا ہے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے میں کہ اچھا میں کہ جناب کیڑا خط آیا جناب دیکھو کتھوں بھئی آئیے کہیں بلاوا لیندا ہے کوڑ حضور تے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے وہ نامرادا کوئی بلاوا شلاوا کو نہیں آیا آپ نامرادا کوڑ ماری کھڑا ہے نہ محفل تے سرکار دے بلایا کوئی آندا ہے پیا ہاں اے سرکار سارے نوں میں ایک موٹی جی پھر مثال دینا ہوں نا میں نا یار گل دسو اے جو محفل دے اندر سارے دے سارے سرکار دے بلایا ہوندے نے تے جتیاں کیڑا بے ایمان لے جاندا سرکار بلا لین سوکھی گل اے اے اترا ہے میں شیر بکی کھڑا ہے اے صرف بکواساں نے انہاں دی تیرا بیڑا غرق کرنا واسطے تے آئے کھڑے نے مولا تے اے ناخون میں قسمیاں پیاناں تینوں خبر لگ جائے جو تیرا کیویں اے پھٹا توڑ دے پین تے تو انہاں نوں کدی 10,000 تے مقرر مولا نہیں بلاویں گا ہاں میں انہاں دی خدمت کر رہا ہاں میں موضوع لا رہا ہاں میں موضوع لا رہا ہوں کہ نات خونہ دے تے ملونڈے مقرر جننے لگے پھر دینی جننے وڈے تو وڈے شبیر شاہ تو لے کے جعفر قریشی تک ہاں انہ سارے آن دے کفریات دی میں کیسٹ بھر رہا ہوں لاہور دے اندر موضوع لا رہا ہوں جدو سنے گا تے پھر تو کرنا نو ہاتھ لاویں گا کہ میں پیسے کھٹ دا رہا ہوں اے نکاح تروڑا دے رہا ہوں میں چیلنج نال پیان نا یار گل کرن والی اللہ سونے دے فضل کرم نال جتھے چشتی باہ کھڑی کر بیٹھا اوتھے کوئی تھلے نہیں کرا سکیا ہاں میں پورے چیلنج نال پیان نا میں ثابت کراں گا دلائل دے نال قران حدیث دے نال کے کفر بکدے نے جی او وائز گئے جڑے امام احمد رضا وانگے مصطفی بدور کامل جان گئے سبحان کامل فقیر مرد خدا مل گئے اندے اگے نکلنا پیندا ہے فنا ہونا پیندا ہے دنیا دی طلب مک جاندی ہے لالچ ختم ہو جاندی ہے خوف بادشاہ دے نکل جاندے نے عوام باقی رہنا ہے پھر جا کے رب وحدہ لا شریک مولا او فضل کرنا ہے کہ بندہ بولدا ہے تے بول قران حدیث کے مطابق ہوندے نے اینے نہیں ہوندے پہلی میری گل پہلی دوسری گل ادب دے حوالے نال ادب ادب ادب تو ہو ادب جس قوم نو مل گیا رب دی رحمت مل گئی ادب تو محروم ہویا رب دی ہر رحمت تو محروم ہویا ادب و دولت ساڈے دین دی پہلی پوڑی ادب دے آخری پوڑی عشق ساڈا کلندر لاہوری اقبال فرماندا دی سرا سوخ تو اندر طلب انتہا یشی کلندر اقبال فرماتا ہے دین دی انتہا عشق تے دین دا آغاز ادب تن سمجھ ہونی چاہی دیئے آخری پوڑی تے اس لئے پہنچنا ہے جدو پہلی تے چڑے پہلو تے جڑا پہلی تو ڈھٹھا پیا ہوئے آخری تے کیوں پہنچے گا توجہ نہیں فرمائی نہیں ادب کیڑی شاید آن رب رسول دی ذات دا ادب انہاں دے خادماں دا ادب انہاں دی نسبت والی ہر شے دا ادب انہاں دے کلام دا ادب انہاں دے کلام دا ادب انہاں دی کتاب دا ادب ہاں جی تے صدکے جاواں انہاں دے ہر حکم دا ادب کیوں جڑا حکم دے ادب وچ فیل ہو جاوے نا او کسلے ذات دے ادب وچ وی فیل ہو جاندا ہے پھر ہر پاسوں محروم رہندا ہے میں مثال دینا پیر مرید نو حکم کرے نہ مننے ادب والا بنسی یا بے ادب ایک اور اگر پیر مرید نو حکم کرے تے پیر دا دشمن آکھے اے نہ کر جو میں آکھنا او کر تے پھر مرید پیر اپنے دے دشمن دے پچھو چلے تے اپنے پیر دے پچھو نہ چلے ہن کتنا اگ لگ سی سچی بولیا جی ہن پیرے کرنا ہے انہیں آکھنا ہے تو میرے مریدی دے کاغذاں وچوں گیا ختم تو میرے سینے دے پتھر پہ توڑنا ہے تینوں حیا نہیں آئی چلو تو میرا نہیں سے مندا تے میرے دشمن دا تے نہ مندا توجہ نہیں فرمائی نے میں قسمیاں پیانا کوئی بندہ اپنے سینے چاتی مار کے اپنے گریبان وچ ویکھے اگر اس دا نوکر اس دا غلام اس دا پتر اس دی دھی اس دا رشتہ دار اس دا حکم نہ مننے خالی اونوں غصہ گھٹ لگسی تے جدوں اس دے مقابلے وچ اس دے دشمن دا حکم مننے گا پھر اگ ود لگسی کیوں جو پھر دوہرا دکھ ہوندا ہے کہ ایک میری نہیں مننی ہے دوسری دشمن دی من کھلوتا ہے ایویں کائی نہ کبلا جے پیر نو غیرت ہوندی اے تے غصہ ہوندا اے میرا حکم نہیں منیا تے بے ادب اے تے میرے دشمن دا منیا تے مریدی تو گیا اے تے جدوں امتی رسول دا حکم نہ منے نا نہ ٹال چھوڑے نہ چلے اس تے کہ بے ادب لکھیندا اے تے جدوں رسول دے مقابلے وچ رسول دے دشمن دا حکم منے پھر رسول امتی دے کاغذ ہون جا کی امتی نہیں لے امتی ہو جا تو میرا جو نہیں سی مننے آن گناہگار تھا تو تو دشمن دا مان بیٹھا نہیں ماننے سارے گئے توجہ نہیں فرمائی ہے یار گناہگار پہلو رسول سنت جڑے رسول دے حکم تو نہیں کھڑ پہ چل دے پر رسول اللہ دے دشمن دے حکم تو نہیں کھڑ چل دے نا ہاں اسا کتھے پہ مرینے آن جو رسول دا حکم ٹال کے انگریز دا حکم دے پہ چلنے ہیں قانون نیون دا نظام نیون دا تعلیم نیون دی رسول دی ہر شہر پاس وچ رکھی ہے اگر ہن ترقی کرنی ہے انگریز دے مگر ٹرنا پینا ہے ہن میں آکھاں گا میرے پاک نبی سانو امتی ہون تے کاغذاں وچ کدی کھڑے نہیں جے نہ کر لے نا تو قسم خدا دی کر کے آنا امت نبی دی کافراں دے ہتھوں کدی برباد نہ ہوندی کیوں جنہاں دے سر دی چھا محمد عربی ہوے دلیل کی ہوے توجہ ہے کون کو بولو سبحان اللہ ہن ادب دی گل سن رب رسول دے نام اے حکم دا ادب ہے رب رسول دے نام دا ادب کرنا ہر شے تو ود ہر شے تو ود جس دل وچ تعظیم نبی نہ ہوے تعظیم خدا نہ ہوے جس دل دے اندر تعظیم رسول نام خدا نہ ہوے تعظیم نام رسول نہ ہوے دل ایمان تو خالی ہے مومن نہیں کافر دے دل تعظیم نہیں تا کافر ہے مومن جدو پڑھدا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ او دا مطلب اے کہ سنیا ہن تیرے نام نو اسا جگ نال وعدہ سمجھاں گے تو سمجھ آ رہی نے کوئی نہ توجہ نال بولو سبحان اللہ حضرت مجدد الفسانی سناواں گل ادب حضرت القدس کتاب مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ شیخ احمد سرندی نقشبندیاں دے پیشوا جنہاں دے بارے کلم اللہوری اقبال فرماندا ہے گردن نہ بھکی جس کی جہانگیر کے آگے جہانگیر جیسے بادشاہ دے کے جڑا جھکیا نہیں ہاں او مجدد صاحب آپ پیشاب کرن گئے حضرت القدس لکھے پیشاب کرن گئے ایک مٹی دا پیالہ ٹوٹا ہویا پیا ہے اس تے اللہ لکھی کیا ہے اتے گند لگ گیا نعوذ باللہ من ذالک فوراً چاہیا ہے طبیعت متغیر ہو گئی غلام آکھیا سانو دیو اساں دھونے آ فرمایا نا میرے مولا دا ہے نا میں اتھا سرداری وقت کہی آپ دھویا ہے کپڑے چ ولیٹیا ہے اچھی تھانت رکھیا ہے جنہ چیر آپ زندہ رہنے اس ٹوٹے گند تو صاف کیتے پیالے دے وچ پانی پیندے رہنے آپ فرمان دے ہوں دے سن بیلیو میریاں روحانی منزلان جدوں اڑ جاندیاں سن نا تے میں نماز رو لے لال منزلہ نہ کھول سکدا پیالے چ پانی پیندا سا منزلہ کھل جاندیاں سن اے ادب دی اے ادب دی گل ہے عارف کھڑی فرماندا ہے بے ادب مقصود نہ حاصل تنا درگاہ گئی او ادب یارا پہنچ نہ سکیا کوئی بولو چا جی دیا سبحان اللہ ککھ نہیں مقصود آن دا ایویں خاک چھاندا رہے گا ایویں بسترے چکی رکھے گا ایمان نال میں قسمیا پیانا رول رول مر رہے گا ہن میں گل کرنا تا بیٹی وڈی دولت تے جو دین دی پہلی پاوڑی ہے تے میں پوچھنا جو ساڈے چ ادب دا کی حال ہے بس اینا تیرے گل کرن لگا اللہ تعالی دے رسول اللہ سرکار دے حکم پاک دا ادب تے آپاں ہنے ویکھ ہی لیا ہے جو تھڈو مقابلے دے وچ کافر دا پہ چلدا ہے ادھروں تے انج فیل ہو گئے تے مولیاں نو پھر اس گل دا غصہ وی نہیں لگدا جی ہن مرے نے تے ہن کی ہویا ہے کہ علماء کرام نے میٹنگ کیا انہوں نے کہا پوری حکومت برطرف کر دو اچھا گل انج کیتی ہے جویں تھڈو حکومت وسدی بیٹھی جویں ادھروں حکم ہویا نہیں تے بس عمل ہویا واہ واہ صدقے جاواں خدا جب دین لیتا ہے عقل بھی چھین لیتا ہے اپنا حکم تھڈو اپنی کھوتی تے نہیں چلدا تو بہ کے تے بادشاہ دے آرڈر تے چلاؤں اے عقل رہ گئی تے غصہ کیڑی گل دا پہ لگدا ہے ہن دو چار مر گئے تے غصہ ہے حکومت برطرف ہو گئی تھڈو تے 56 سال تو نبی پاک دے حکم دی بے عزتی ہوندی پئی ہے قرآن دی کسے برطرفی دا مطالبہ نہیں کیتا ایتھے نہیں اگ لگی سن میرا ایمان ہے میرے جیسیاں کروڑا جانا پر خچے اڑ جان مینو کوئی غصہ غیرت نہیں آنی میں آنا مومنوں میں مصطفیٰ دے حکم دے خلاف ویکھے نا تے اگ بن جاوے پاک حسین آنگو آکھے یا برطرف ہوئے یا تم نہیں یا ہم نہیں پہلے گا کتے گا رکھا ہن اپنی ذات دی گل آئی ہے تے سارے غصے چڑھ گئے او فقیرا مومن اپنی ذات واسطے معاف کردا ہے نبی دے دین دی غیرت کھاندا ہے سبحان اللہ دا فقیر ہویا گل سنا چھوڑا آخا جا محکم دین سیرانی خنگاہ شریف والے قبلہ عالم چشتیاں شریف والے رشتے دار نے زمانہ بھی کوئی ہے خاندان بھی کوئی ہے آپ دی عادت مبارک سی سیر کر دیا رہنے رب رب کر دیا رہنے جاگے ٹر دیا رہنے تھا تھا تے سجدے کرنے مولا نو یاد کرنے تاکہ ہر تھا قیامت نو رب دی توحید دی گواہی دے مولا اے تیرے آستے جھک دا ہر تھا بولے ہاں کوئی فقیر ملے کوئی زیارت کرا یار دا یار مل جائے ٹر دے پھر دے نے پیاس لگی جٹ دے خوں دی سرکیے چاندے نے نثار پنجابی چاندے نے پارچا پانی پیون لگے نے جٹ نو غصہ لگا ہے ویکھیا ہے انہیں سوٹا چکیا سر چ ماریا میرا پانی خراب تا کرنے خون اتریا کپڑے لال ہو گئے بابے اتا نگاہ چکی کتب بڑا کے اڑا چھڈیا خادم پوچھ دے لج بالا انہیں سوٹا مار کے سر پاڑیا ہے تو نگاہ کر کے کتب بڑا چھڈیا آج فرماندے نے بولیو میں اپنے کپڑے رنگے ویکھے نے میں کیا اینے میں رنگیا میں رنگ چھڈنا وا سبحان اللہ ہاں یہی فقر یہی درویشی ہاں یہی نبی دا علم رکھن والا قبلا دو چار کتابڑیاں کتاباں پڑھ لینیاں سوکھڑیاں سوکھیاں نے کتاباں یا کتابڑیاں کتاباں او جڑیاں دین والی ہوندیاں کتابڑیاں او جڑیاں بے دینی ہوندیاں دو چار کتاباں وی پڑھ لینیاں سوکھیاں کتابڑیاں پڑھ لینیاں سوکھیاں پر من والی کتاب پڑھنی بڑی اوکھی ہے ہاں فقیر اس لیے بندا ہی رب دی بارگاہ دا عالم اس لیے بندا ہے جس لیے دل دی کتاب پڑھے کتاب جویں پڑھنی پڑی دے نا تے غلطیاں کڈی دیاں نے غلط لکھیا تے صحیح لکھیا تے انج دل دی کتاب نو انج پڑھے کہ میرے دل وچ آ گل آئی ہے غلط ہے نہیں ہونی چاہیے پراں کرے نو یہ تے صحیح گل آنی چاہیے یارو جدو ایک کتاب پڑھ بندا ہے نا پھر خواجہ فرید بندا ہے ہاں انج نہیں بندے خواجہ غلام فرید فرماندا نا ہادی سمجھ ہدایا نا کافی سمجھ کفایا کر پرزے جلد وکایا ایک دل قرآن کتابے سبحان اللہ بول چا سبحان اللہ اینا دل دی کتاب پڑی ہوں دی تے پاک حسین آنگو قدم خدا دی کر کے آنا علی اکبر دی شہادت دیو غیرت نہیں دیا ہوں علی اکبر دی شہادت دی غیرت نہیں سی امام حسین آپ نو غیرت دین دی آئی ہے علی اکبر ورگے ہزاراں قربان ہو جاندے ہاں پاک حسین نو غصہ نہیں تھی لگنا غصہ لگیا کس گل دا ہے تو میرے نبی سونے دے دین میرا مصطفیٰ جن دی خاطر پتھر کھاندا رہیا وا ظالما تو اس دین نو کروڑ ہاں توجہ نال بول سبحان اللہ اساں کی کرنے پئے جو ایڈے ادب والے فقیر لوگ تے اے ادب سکھا گئے اساں اشتہار چھاپنے ہاں رب رسول دے نام اُتے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا اللہ یا رسول اللہ اُتے نام مبارک ہون گے انہاں نوں چک لاواں گے کتے گندی نالی دے اُتوں کنداں اس دے نال بھردے بھردے تھلے روڑیاں بھریاں پیاں جس نالی دے وچوں جُتی پولا بچانیاں سائیکل دا پہیا بچانیاں گڈی دا پہیا بچانیاں یار خراب نہ ہو جاوے اوتھے اللہ رسول دا جو نام رُلے اے قوم دنیا آخرت اپنی کیوں برباد نہ کرے اے مُلاں دا جلسہ پھر مقرر کی آندے نے کہ ایسا نہیں ہوندا جنہاں چر اشتہار وچ نام وڈا نہ ہو لاکھ دی لعنت نہ سوراں تے اگوں سدن والیاں وچ جے غیرت ہووے تے لتر نہ چک لین کہ کنجرا تیرا نام وڈا کراں نبی دے نام نوں زمین وچ سٹاں. توجہ نہیں فرمائی یارا. ہاں اے ابو جال ٹولا لگا پھر دے مکرنا دا میں قسمیا پیانا گل سلے وے کہ تیری اکھ نہیں انہاں ران دتی تیری دید نہ ختم کر دتی نہیں تینوں دید مل جاندی نا جی میں رب میرے تے فضل چا کیتا ہے تے کسے چشتی فقیر دے صدقے نگاہ نال تھوڑی جی اکھ میری کھل پئی ہے تے میں پٹنا تے روندا پھرنا اوے لئی جاندے جے تو ایویں پٹے گا میں قسمیا پیانا تو ویلا نہیں تولے دے گا جی تینوں پتا ہوئے تیرا نقصان کی پیا ہوندا ہے. ایمان نال دس اج کسے دا عرس نہیں ہوندا اشتہار تو بغیر کسی دی محفل نہیں ہوتی اشتہار تو بغیر اتے بکی جان گے تیرے نام تو وار دیا جنی میری عمر ہو گئی اتے بکی جانا ہے ہزار نام نالی چ رول کے پیا ہوں ہے تو منبر تے کھلو کے بکی جانا ہے تیرے نام تو وار دیا جنی میری عمر ہو گئی اس کتے نو آ کتا کون کیوں پہ مارنا ہے یہ تینو نبی پاک دے نام تو جان وارن کی ہوندی چس تو مصطفیٰ دا نام ایک کو جیلا تو مل جانے کافر بنے مشرک کی ہے اللہ اساں تے بھئیو سبق پڑھیا رب ایسے تے رکھے شالا خدا او وقت لے آوے جو غیر روی نہ پھر چاہتے ہاں توجہ نال بول سبحان اللہ. ساڈا کلندر لاہوری فرماندا کبھی اے حقیقت لوٹ نظر لباس مجاز میں کبھی اے حقیقت لوٹ نظر لباس مجاز میں کہ ہزار سجدے طلب رہے ہمیں جبی توجہ نال بولو سبحان اللہ. اج پانچ روپے روڑی تے ویکھے نہیں جے پے ہون تے کچھ چھڑدا ہے کی سوچن گے وا چلو ہور نہیں تے سگریٹ ہی صحیح انجے ہائے تے رب رسول دے نام قرآن ترجمے روڑیاں بھریاں پئی گلی بازار چوں جتھوں گزرے گا نصر من اے ووٹ والے نام مراد اٹھن گے تے نصر من اللہ و فتح قریب. ہاں میں کہ تو کربلا ول چلیا نصر آئی چکھے سورا مردا پیا یہودی دے پچھوں کفر دے پچھوں نصر من اللہ و فتح قریب مرے ان اللہ مع المتقین. اللہ تعالی فرماندا ہے میری مدد متقی لوکاں نال ہوندی ہے. اے متقی ہوندے نے جڑے رب رسول دے قران نو نالے جڑولی کھڑے ہوندے نے نصر من اللہ و فتح قریب کتھے لگدا ہے کتھے اشتہار ہوندے پاوندے پھر نام مراد پارٹیاں ایک دوجے دے خلاف ہون گے ایک دوجے دے خلاف ضد ایک دوجے نال مارنی تھی مارن گے کدے نال رب رسول نال اشتہار اون دے ہاتھ اشتہار دوجے دا آوے گا اے پاڑ دے گا ایندا اشتہار اون دے ہاتھ آوے گا پاڑ کے سٹ دین گے. او مثال بنی لڑن انسان دے پٹی چن بوٹے تے سان لڑ دے نہیں بے عزتی رب رسول تے مسلمان نے اے انگریزی بلاواں ساڈے گل پے گئی. علامہ اقبال آندا ہے انگریزی اونٹ نے جڑے ساڈے تلا تو پانی پینا اے کھڑے نے نفع انہاں نو. واہ واہ اقبال آ تیرے بولن تو سن کے پرتوں دے نال بول سبحان اللہ. قبلہ ہن میں پوچھنا اوے 5 روپے نہ رلن تھلے رب رسول دا قران رلے گرنتھ دے کاغذ نہ رلن ہندوؤں دی وید دے کاغذ نہ رلن یہودیاں دی من گھڑت تورات دے کاغذ نہ رلن رلن مصطفیٰ دے قران دے اخباراں دے اوپر رب رسول دا قران لکھیا تے نال ہی رلدا پھر جدوں اوتھوں چلدا ہے تاں رلدا ہوندا ہے جدوں پہنچدا ہے تاں رلدا ہے جدوں جھوٹھی لعنت تے ننگی رن ویکھ لئی دی تے خبر جھوٹھی پڑھ لئی دی پھر آکھیدا ہن ردی ہو گیا لکھیا اوتے قران اے قوماں دی ردی ہو گیا اللہ اکبر بیان ایمان نال جدوں 150 سالہ قوم انگریز دی حکومتاں جران والی اٹھے گی نا قیامت نو کوئی نصیب والا مومن ہو میرا پیر مہر علی جان دیو مہر منیر کتاب وچ لکھیا ہے آپ بیٹھے سن استغراق عالم شاہ وچ آئے فرمان لگے فتنے آن دا دور ہے ایمان کوئی لے ویسے تے کوئی نو آپ نے لمحہ کیتا ایمان کوئی ولی دی گل ہے غلط نہیں ہو سکتی ہاں میں نہیں آنا پیا قبلہ میرا ایک قصور ہے کہ میں صرف انہاں فقیراں دیاں گلاں کرنا میں اپنی گل نہیں کرتا انہاں دیاں گلاں میں نہ مرو اساں اپنے نفس تے دلیلاں دے پچھو نہ چلیے اساں چلیے فقیراں دے پچھو سبحان اللہ اج دے مولا آندے چلو میرے پچھو میں کہ نا اساں چلنا فقیراں دے پچھو جو سانو سبق دے گا اساں تہاڈیاں دلیلاں نہیں مننیاں سانو رب فرمایا صراط الذین انعمت علیہم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تے مولا جی اتے تواڈے مگر نہیں چلنا کیوں جو تواڈے تے بوش نے انعام کیتا ہے اصلا رسول دے نام والے مگر چلنا ہے بوش انعام کیتا ہے تے ڈالر مدر تھانوں پاؤں دے نے توجہ رکھی جنے تیرے ملتان دے مدر تھے نے بوش دے پیسے دے پچھو میں ثابت کرنا میں ثابت نہ کرا زبان کٹا قسم خدا بھی کر گیا انہاں دے مدر تھے نے کتاباں تو ثابت کرنا کہ ساریاں یہودیت نال بھریاں پئیاں کفر نال بھریاں پئیاں جی پر ڈھے ڈگے وے دین پچھا ہے اگا ہو رہے پچھو اے اگلا بورڈ نہ پڑھ پچھو ڈیک سودا کیڑا رکھی کھڑے میں بورڈاں تے نہیں بھولدا امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ فرماندے نے احیاء شریف فرماندے نے میرا داڑھی تے نہ بھلی جو داڑی بکرے نو بھی رب لائی ہے میاں ایمان ہے ایمان ہے تے داڑھی دی قدر ائی عزت ائی اون دی ماں جن نے بے عزتی کیتی کافر ہو جائے گا تے جو ایمان نہیں داڑھی نہیں کھوتے دی کوشش تے نہیں داڑھی ہے کوئی داڑھی نہیں توجہ نہیں فرمائی نے دی کوئی قدر نہیں ایک اللہ دا فقیر سی تھوڑا تن گل سنا چھوڑا اللہ دا فقیر سی کسے ہوندے تو سوال کیتا بابا تیری داڑی چنگی یا کھوتے دی پوشل چنگی بابا جی کہن لگے ہن جواب نہیں دے سکدا جسلے مرن لگاں گا اس لے آوی مرن دا ویلا آیا بندہ پہنچیا ہے میں ہن تانوں کیویں جنتی آکھاں بیٹھے ہوئے جنتی مینوں اپنے جنتی ہون دا پتہ کوئی نہیں اے تے لانتی نے ملہ جڑے آندے نے تساں وی جنتی جت میں وی جنتی ہاں او پروفیسر ایک پروفیسر ہوں دو پروفیسر ہوں دو چگلنے نا میری داڑی چنگی ہے آندا کیوں پہلو کیوں نہیں تھی دسیا فرماندے سن فرماندے نے پہلو ڈر سی پتہ نہیں ایمان تے مرنا وا کے نہیں ہن مینوں مردے ویلے خبر آ گئی ہے بشارت آ گئی ہے ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه ہن فرشتہ مینوں آن دسیا میں ایمان تے مرن لگا وا ہن ایمان تے مرن لگا وا تا میری داڑھی کرے کھوتے دی دنیا لاو چلیے سبحان اللہ دیکھئے سن سن تے پتہ ہی کوئی سن سن دے خاتمے دی فکر ہی کوئی نہیں نا میرے آقا نامدار فرماندے نے بخاری دی حدیث ہے انما الاعمال بالخواتیم فرمایا عملاں دا دار و مدار خاتمے آتے جی خاتمہ چنگا ہویا تے عمل قبول ہے جی اے خاتمہ خراب ہویا تے ہر شے گئی تاں تے ایمان نال جدو خاتمے دی خبر نہیں کسے نو جنتی کیویں آکھے میں ہن تانوں کیویں جنتی آکھاں جے بیٹھے ہو جنتی مینوں اپنے جنتی ہون دا پتہ کوئی نہیں اے تے لانتی نے ملہ جڑے آندے نے تساں وی جنتی جت میں وی جنتی ہاں او پروفیسر ایک پروفیسر ہوں پروفیسر ہوں دے چکل نے نام رد دے وقوف ہوں دے او سیدہ سادے فیصل آباد با انہوں قوم بڑا سر دے چکی پھر دیئے او جنس جنس المائل ہوں دیئے نا کبوتر کبوترہ نال کان کاما نال او قوم جو ہوں کانگریزی کام بنے نے او انگریزی کاما دا سردار ہے ڈوڈر کان ہے یہ ہوں سارے پیچھے لگ پہن ہوں پھر تے او اس میں تقریر کرنا نال سنی جناب او پہ آکھے جنہیں جنتی دیکھنا میں نے دیکھو والا نا مراد بھائی ماں نہ چپڑ چھوٹیا اوترا تیرے کول کیڑے نبی دی بھائی آئیے کون بیچاری ایڈی بھولی ہو گئی ہے ایڈی بھولی ہو گئی ہے ایمان نال کی دساں جیڑا بولے گا کئی جان گے سبحان اللہ میں اگلے دن ایک جگہ تقریر کیتی مولوی میرے تو پہلوں جیڑا بیٹھا سی وہ کفر بولدا رہا میں آیا تے تقریر کی کرنی تھی میں تقریر ساری اوتھے مولاں دے لا چڈی ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲਣ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਆਂਦੇ ਸਨ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਉਸ ਲਈ ਆਖਣ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਰੋ ਜੇ ਉਹ ਕੁਫਰ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਈਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਵੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਤੇ ਖਲੋਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਕੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਆਖੇ ਵੀ ਆਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ قبلہ سن ہوں ایک نقطہ سمجھانا ایک ہدایت ایک بشارت ہدایت جنت دراہ دسنا بشارت کسے دے جنتی ہون دی خبر دینا امتی دا کم ہدایت امتی صرف نبی دی امت نو راہ دے سکدا جنت دا ریا مسئلہ جنت دی خوشخبری دینا بشارت دینا تو کسی امتی دا کم نہیں ہے محمد امتی دا کم ہے نعرہ تکبیر اللہ اکبر میرے آقا دی شان ہے میرے آقا نامدار بے مقام ہے وہ فرما سکتے نہیں ابو بکر فل جنہ عمر فل جنہ عثمان فل جنہ علی فل جنہ طلحہ فل جنہ زبیر فل جنہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ یہ آقا دی شان ہے کیوں میرے محبوب خدا جنت دی بشارت اس واسطے دے سکتے نہیں کہ وہ ہر امتی دے انجام نو جان دے نے وہ جان دے نے کس حالت مرنا ہے میرے آقا نے حسن حسین نو جنتی جوانا دا سردار تا فرمائے نگاہ جبوت بھی اتنی سی انہا کم ہی اندے کرنے میں جو جنتی جوانا دا سردار آلے ہونے نے ابو بکر عمر نو جو فرمایا ہے کہ جنتی بزرگاں بابیاں دے سردار میں اس دا مطلب ہے وے آقا جان دے سن پائے ویخ دے سن پائے کہ جننے بزرگ اپنی بزرگی تک آخری او بڑے پہ تک دین دے کام وچ گھس جاندے نے کر کر کے مک جاندے نے انہاں ساریاں توں وڈی سرداری ابو بکر عمر دی تاں ہے کہ ابو بکر عمر نے او کام آخری بڑے پہ تک کر چھڈنے نے جڑے ساری دنیا دے بابیاں دے عملاں دے سردار عمل انہاں دے توجہ نال بول سبحان اللہ تے قبلہ اساں تے ہن ادب تو فیل آ عشق کیویں آیا ہے پہلی پوڑی تے چڑھے کوئی نہیں کیوں بے سجنو اساں تے گستاخاں دی صف وچ آں تے پھر عشق کیویں آیا ہے معلوم ہویا اساں ایویں ہاتھ ماری کھڑے ہاں زبان مار ہاں میں گیا سندھ پرسو میری تقریر تھی سندھ نواب شاہ ضلعے تے بڑا مجمع سدلی رئیس بڑے بڑے مربیاں دے مالک لوگ اتھے گڈیاں والے کوئی ایس پی کوئی ڈی ایس پی افسران اتھے کٹھے پیر دا جلسہ سی ہو پیر صاحب مینوں پہلو وکھرا بہ کے کہن لگا کہ سہی زمانے نال چلنا پیندا ہے اگر زمانے نال سہی چلنا پیندا ہے پھر اساں رسماں جو مڑ بڑیاں کریاں اور فلماں پیاں چلن تے ٹی وی ٹی وی والے آئے ہوئے سن جی او میرے واسطے بھی میرے کان لگن لگے ٹی ویاں میں کہ بند ہو سی کنجر خانہ تے میں جلد سے قدم رکھتا نہ تے کوئی نہ گیا میں جی مینوں کرایہ اللہ تعالیٰ دیتا میں واپس ٹر جاؤں گا ہر شہ بند ٹی ویاں شیویاں بند ہوں مینوں آخیا کہ رسماں دے پیچھے تو چلنا پیندا میں کہ قبلا مڑ پیر بہن دا فائدہ رسماں دے پیچھے تے ساری دنیا ہن چلدی پئی ہے تواڈے نالوں مرید رسماں دے اُتے رواج دے اُتے زیادہ چلدے پئے تے پھر تانوں پڑھن دا فائدہ تانوں تاں پڑھیا ہے پیر او ہوندا ہے جڑا مصطفیٰ دی شریعت تے چلے تے مرید نے دے نظر چلے سبحان اللہ سبحان اللہ او جے مرید رسماں تے پیر رسماں تے چلے تے مرید سبحان اللہ ہون ہون دس کوئی پیر رہا ہے نظر اچ کوئی رہا ہے دسدا ہے چلیا دنیا دے پچھوں بیٹھا ہے مڑ پیر کر قبلہ زمانے کے پیچھے چلنے والے بے ایمان فاسق فاجر تو ہوتے ہیں پیر نہیں ہوتے پیرو نہیں ہوتا جڑا زمانے دے پیچھے چلے پیرو ہوندا ہے جڑا حسین دے نانے دے پیچھے چلے سمجھ آئی نے کوئی نہ ذرا بول چا سبحان اللہ ہن میں زمانے دے پیچھے چلدا تے میں پگ رکھ کے آونی سی پیچھے تھلے پیچھے اُڈے اوپر پفا بنائی آونا سی داڑھی منائی آونی سی پینٹ پائی آونا سی پھر میں آن کے تانوں آندا بھائی میں زمانے کے پیچھے چل رہا ہوں تم میرے پیچھے چلو تے تساں مینوں جواب دینا سی کہ جا اوتریا پرا مر مڑ تیرے رنگ تے سایہ تے لگے پھر تینوں لاہور بلاور دا فائدہ ہی کی اے پینٹ تیرے نالوں ایتھے زیادہ تے چلدی تین جیسے بلایا تو سانوں او کم کر کے وکھا جڑا عام نہیں پیا ہوندا او نبی پاک والی کوئی گل سانوں سنا سبحان اللہ او سانوں وکھا سبحان اللہ توجہ نہیں فرمائی نے ہاں تاں تے کلندر اقبال آندا ہے اوندا پیر نہیں رہے اوندا کان رہ گئے نے کان اوندا درباراں والے سن درباراں والے سن عقاب عقاب جان دیو شاہین باز اوندا درباراں والا وڈیرا تے باز سی اگو نسل کان نکلی کھڑی ائی اقبال فرماندا میرا سنیا دی کلندر آتھرے بولن تو صدقے اندھے وراثت چھ وراثت چھ سجادہ نشین نہیں کہ وراثت چھ سجادہ نشین نہیں زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشین من زاغ اندھے نے فارسی اچھ کان زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشین من آئے وائے کبالا میں منڈی باودین پہ جاواں تے ایک ایڈا ٹوپ رکھ کے بیٹھا میرے نال والی سیٹ تے. میں پوچھا سی جناب دا کی کاروبار ہے؟ آندے ساڈا دربار ہے. میرا ہاسا نکل گیا, میرا ہاسا نکل گیا. میں کیا صدقے جاوا, ہر بندہ چاہتا ہے میرا کاروبار تیز ہوگی. میں کہے چاہتے ہو گے ساڈے دربار تیز ہوگا. اج ایمان نال اشر بنیا کھڑا بھی جیندا پیر لکھ دا تے مویا سوا لکھ دا. کیوں جے مر گیا ہے تے قوم بیچاری چڑھاوے چڑھاون دی بادشاہ ہے. تھلے کھوتے شاہ جو دبیا ہے نا انہاں اُتے مڑ صحیح صحیح رات خواب بچائی. ول اللہ دا بندہ اکل نو ہاتھ مار. اس جہان اچ جے بازاروں سودا لین جانا ہے نا تے دو اکھاں کھول کے رکھنا ہے, بند نہیں رکھنا ہے. جو نقلی سودا بھی پیا ہے تے اصلی بھی پیا ہے. رب وحدہ لا شریک نے بندے نقلی اصلی, حاکم اصلی نقلی, پیر اصلی نقلی, مولی اصلی نقلی, مومن اصلی نقلی, مسلمان اصلی نقلی, ہر طرح دے بنا کے ایویں تینوں اکھ کھولن دا آخیا. ہوں دو اتلیاں بھی کھول, دو اندر والیاں بھی کھول, تا تینوں پتہ لگ سی حق والا کون کدے مگر جانا ہے. سمجھ آئی نا کوئی نہ؟ کلندر اقبال فرماندا ہے, ہو لکھو نام جو قبروں کی تجارت کر کے, وہ لکھو نام جو قبروں کی تجارت کر کے, نہ بیچو گے جو مل جائے سنم پتھر کے. مرو قبر ویچی کھڑے ہو, باقی تو پتھر بوت نہیں ویچنے. ہوں جہے دربار دے جاتے بوت بھی نال ویکد. ہاں پیر دی ایڈی فوٹو پہ وکتی ہوگی. اسلام فوٹو تو بوت ویک کے تا کر کے سامنے بوت ہوئے نماز مکرو حرام, تو سامنے تصویر ہوئے نماز. توجہ نہیں فرمائی. ہاں ہاں پوچھ کے ویک فتوا. تصویر اگے ہوئے, اتنے ہوئے, سجے ہوئے, کھبے ہوئے, پیچھے ہوئے, صرف تھلے پی ہوئے تو مڑ جائے گا. تھلے بھائی تو پہلا پہرا ہے, موڑ نماز پڑھی رہا نہ سجدے والی تھان پہ آوے, نہ سجے نہ کھبے نہ اگے نہ پیچھے. معلوم ہویا تصویر بوتاں گوئیں, تصویراں پیاں وکدیاں ہیں, پیر آپ وکواندے پئے بیٹھے ہون گے, نال حضرت دی کھلوتی ہونی, مرید آون گے. سہی دی فوٹو کتنے دی سہی کیوں آخ بس اصا زیارت کریں دراز. میں کہ نہ لانت ملیں دراز, زیارت نہ کریں دراز. جو مصطفیٰ کریم فرماوے جس گھر تصویر ہوئے رحمت دا فرشتہ نہیں ہوگا. آلہ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی لکھے دوسرے دی فوٹو رکھن والوں پیر دی تصویر رکھن دا گناہ زیادہ ہے. جی جی امام اہل سنت دا فتوا میں بخانا جدا مصطفیٰ جان رحمت پہلا. جی جدو دیکھ ویکھی ہوے پھر مصطفیٰ جان دیکھ ویکھ کے تو مصطفیٰ جان رحمت یاد آؤں آلہ حضرت دا. جدو ایڈی برائی تے کفر ویکھنا ہے اس لیے آلہ حضرت میں کھانا. فرمایا جڑا پیر دی فوٹو رکھے گا وہ چمدا ہوئے گا, چٹدا ہوئے گا, برکت والی سمجھے گا, عزت دی تھان تے رکھے گا, ولیٹے گا, پونجے گا. تے فرمایا اے کام بت والے بتاں والے نے. ہاں تے اے کرے گا اندے نال تے تصویر جڑی او بت دے حکم وچ. اس بندے نو کلمہ دوبارہ پڑھنا چاہیے. کوئی انج دے مسئلے کدی سنے نہیں ختم درود والے ختم والے مسئلے تے تینوں ہر مولا دسے گا نا جی جی بیٹھ لے جان گے او ساکھیا ختم کتے لکھے میں کہا اوتھے لکھیا انہیں آکھا کڈ کے وکھا میں کہا آپ کتے وقت تیری مونج کٹی چے میں نے چٹھی میں نے کہا چٹھی لکھیا کہ چٹھی ختم دے بارے دس میں کہ میں اترا اللہ رسول دا ادب مگ گیا ختم ہو گیا ہے دین ختم ہو گیا ہے مسلماناں دی عزت غیرت ختم ہو گئی ہے آزادی ختم ہو گئی ہے کافراں دے ہتھوں ذلیل خوار پے ہونے آ تیرا حال ختم نہیں ختم ہویا جمعہ 40 میں قائم ہے ہاں اسے دے اوپر لڑدا ویکھیا کر تو اج کل ساری جنگ اتھے کھڑی ہے دیوبندی سدے گا اونوں جڑا ختم دے خلاف بولے کتھے لکھیا یارویں دا حرام تے کھاندے ہو میں کہے سور نو صرف جٹ بندہ اینا چا پوچھے بھئی جو تھانے کچہری اچ پیا کھویندا اے سارا حلال ہے اگلے دن میں گیا ادھر کدھر اتلے علاقے گجرات جا رہا تھا تقریر تے میرے نال بیٹھا سی وکیل بھی سی تے بھابی بھی سی ہن اونوں اونے گلاں آپس وچ کر رہے سن میں سمجھ گیا بھی کیڑی بلان ہے او سیاںے آندے نے بھئی ایک کتا دو ہلکا میں ہن ساری صورتحال سمجھ بیٹھا ہن میں آ مونج کٹی تے آ مونج کٹی گڈی اچ چپ چھو مار کے جوں بیٹھے نا ہن بولن کیویں بھئی گلاں اگوں ہویاں تے ہتھوڑے او گلا ہون تے جواب دے اے تے باجی میں ودان پھر جوجدا تے بھیجا پاس جاندے نا ایو اشر ہوندا حق جو اللہ تعالی فرماندا ہے حق نو اسا باطل دے تے مارنے آ تے حق باطل دا بھیجا کر چھڑدا ہے فید مغو دماغ کڈ چھڑدا ہن گجرات شہر وچ بڑے تے اونوں ہور گل تے کوئی نہ آئی میرے نال بیلی چ آکھیا گجرات شریف واندہ ہاں جی گجرات شریف حلوہ شریف ختم شریف موقع جو مل پیار میں کہا جی ماشاءاللہ میں کہا بہت سونا بولے جی ختم شریف آکھن نال بڑی آگ لگ گئی میں کہا جناب بھی دسو ایک گجرات بھی شریف نہیں لاہور بھی شریف نہیں بابرا شریف ہے کدی اودے غصہ لگا ہے نواز شریف بابرا شریف یہاں سود پر بھی زکات ہے یہاں ہر خبیث نظیف ہے میرے دیس کا یہ کمال ہے یہاں بابرا بھی شریف ہے میں کہ قبلہ نواز بھی شریف ہے کنجر تے سارے شریف ہیں تو ہن داس کمینہ کیڑا ہے یہ دے اگ لگی ہے حلوے نو پوننا ہے پیا تے تو وکیل ہے جڑا کچہری اچ سودا پیا ملدا ہوندا ہے یہ سارا حلال ہے میں کہا بے ایمان جے حلوا پکایا اپنا پکایا ہے لانتیا تساں تے لوکاں دا لٹ لٹ کھاندے جے تے بزرگ فرماندے نے شراب نالوں لوکاں دا مال لینا ود گناہ ہے کیوں شراب پالا توبہ چکرے نا مولا پچھلی معاف کر دے گا لیکن جنہیں لوکاں دا مال کھادا ہے جنہ چر انہ تو معاف نہ کراوے یا مال واپس نہ کرو انہ چر معاف نہ ہو سکدی تے میں کہ او پیتی تنی اوندے جڑے بھابی نو پوچھو کی پیا پڑھدا تیرا پتر سکول کیوں آکھ تھانے چ لگ جاوے پیتے منہ کھانے دی کمائی حلال ہے حلوا حرام ہے توجہ نہیں فرمائی نے ایمان نال دس یا میں تینوں کوٹا وچ سیکرے جج وا دیو کھانا وکیل وا دیو کھانا پولیس وا دیو کھانا فوج وا دیو کھانا ادھر سالا حلال ہے ایک حلوا حرام ہے تو سمجھ آ رہی نا کوئی نا ذرا توجہ نال بولو سبحان اللہ الحمدللہ اسا حلوا حلال سمجھنے ہاں میں حلال حلوا کھانا لیکن میں تھانے کدی نہیں لگاں گا نہ اپنے بیلی کسے دا لنگنا گوارا کراں گا ہاں تے جے کوئی لگا کھڑا ہے تو انہوں اینا ضرور آکھاں گا کہ اپنا ایمان بچاوی سمجھی ایویں جویں سور دا لہو ہے یہ سارا قانون پلیت ہی کافر دے ہاں ایندی نوکری ہے حرام حرام سمجھی ایمان بچ جاتی جائے سمجھے گا ایمان نو جاندا رہے گا اے ادب ادب دی گل اگلی گل سنو اگلی گل اگلی گل کرن لگا دہشت گردی دے حوالے نال اے مسئلہ سمجھانا اس وقت دی اشد ضرورت ہے کیوں جو ذہن بن گیا ہے کہ اس لیے جیڑا رئیس ہے دہشت گرداں دا اونوں سمجھدی ہے قوم امن پرست وڈیرا تے جیڑا کوئی امن والا ہے اونوں سمجھدے نے دہشت امریکہ برطانیہ بم مار دینے پوری دنیا دی حکومت آئے سلے کٹھے رال کے نا جے سلے چاند دینے جس ملک دے چاند دینے بم مار دینے تھلے تی تی لکھ بال بچے عورتاں قرآن مسجداں ساڑ دینے اے میں سچی بولیا اچھا دے تی لکھ مارن والا او امن پرست ہے میں تو نقطہ سمجھاواں کی کریے نامراد جہالت رہ گئی علم کو نہیں رہا عقل کو نہیں رہی بزرگ فرماندے نے ایک رتی علم دی خاطر دس من عقل دی ضرورت ہے ایک بڑا بڑا محدث ہویا ابن تیمیہ وہابیوں نو بڑا بڑا پیشوا مندے بزرگاں دے بارے لکھیا ہے او کیوں گمراہ ہویا سی کہ او دا علم عقل تو ود گیا تھی. امام زرقانی شرح مواہب والے لکھدے نے کان علمہ اکبر من عقل تاں گمراہ ہو جائے بندہ گمراہ ہو جائے قبلہ اسی اینے بندے بیٹھے ہیں اگر کوئی بندہ اسلحہ لے کے آوے تھے تے انج چکر ہے تے ساڈے تے اون دی دہشت پوے گی یا ساڈی دہشت اون دے تے اون دی دہشت ساڈے تے کی ہونا ہے اون دی ایتھے کئی بندے آکھن گے لے گئے مولوی نا اون دے جلسے تے چنگا سی کئی آکھن گے نال والے نو تینوں آندا ساں 50 اوتھے مر گئے نے اے سانو لے جان گے گل سمجھے ہن اصلے والے دی دہشت ساڈے تے پئی پیندی اے بندے اساں زیادہ واں او ایک کے اساں ہزار بندہ بیٹھے ہاں یا 500 بیٹھے ہاں وجہ کی اے معلوم ہویا دہشت اصلے وچ اے بندے وچ نہیں توجہ نہیں فرمائی نے دہشت کیندے وچ اے اصلے وچ ایندے وچ دہشت اے اور جیدے کول آندا ہے اون دہشت گرد بنا چھڑدا ہے ہاں پہلو اے اصلا نہیں تھی ہوندا تلواراں ہوندیاں سن ادھے سی کھاتے ہوندے سن بندے بڑے جرات والے ہوندے سن بڑے دلیر ہوندے سن دس بندے جو تلواراں والے آ گئے نے تے اگوں ایک سوٹے والا گل پے گیا ہوندا سی ایویں کہ نہیں انہیں ایک سوٹا ہی چلاؤنا ہے انہوں نکتہ سمجھیا نہیں جے ڈاکو وردے تھا نا کسے پینڈے ایک بندہ کھنگورا ماردہ تھی وہ جوتیاں چھاڑ کے ناک جاندے تھا ہون جو اصلہ آیا ہے شیطانی ایک ڈاکو وردے دس بندے گھر دے جاگ دے ہوں جنو کھان گاؤن لگے ہو بھی موت آتھ رکھ لیں گے چپ چپ چپ شیدیا چپ آئے میں معلوم ہویا ساری دہشت کہندے وچ تے جیندے کول جڈا اسلحہ وڈا ہو سی اوڈا وڈا دہشت گرد ایک ریوالور والا ایک کلاشن کوف والا ایک لانچر والا ایک میزائل والا ایک ایٹم بم والا ہن وڈا دہشت گرد وڈا وڈی دہشت کنی ہونی ہے تو آپ اندازہ لگا پوری قوم نو ساڈی حکومت لوٹ مار کر رہی ہے اج میں بس تے آیا لیاقت پور تو بہاولپور کراچی دی گڈی آ رہی سی اے سی پولیس فاؤنڈیشن والےاں دی او کتے پٹھان ٹھیکے تے گڈیاں لیاں ہویاں او اس پاسے چلدیاں نے پیاں اے سی گڈیاں اوئے ہوئے ہوندا ڈرائیور جو پٹیا ہے جو پٹیا ہے جو پٹیا ہے آندا اوئے لُٹی جاندے نے کھادی جاندے نے ماری جاندے نے تھانو او بغیرہ ساڈے تے مسلط ہو گئے نے کی کریے اچھا اون ایمان نال ہے جدوں سکول وچ بیٹھے ہو نا یا سکول دا ماحول ہوے تے پھر سارے آکھی جان کے ترقی ترقی ترقی ترقی ترقی ترقی ترقی تے جدوں کدھرے وکھرا کر کے تے پوچھ لویں حال تے اوئے ہوئے ہائے کی پوچھنا ہے بربادی ہوئی پئی ہے وہ نہ مراد سکول ترقی اے تے بربادی ہے معلوم ہویا ترقی صرف کاغذاں وچ ہے وہ آکھے سی کراچی چو چلے ہیں چار سواریاں ویچ چبائی ہیں گلی دے ویچ پنجی سو روپیہ موتر وی آلیاں جرمانہ کر دیتا ہے پنجی سو روپیہ پندرہ ہزار روپیہ با مشکل کرایا آسا لیا ہے پنجی سو جرمانہ پٹے میں کہا قبلہ پٹ دے ہی رہا ہوں جی اور کیوں پوری قوم سر نہیں چک ਹੋਰਾ ਫੂਰਾ ਲੰਪਿਆ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਖੋਤੇ ਆਂਗੋ ਆਕੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਪੰਜਾਂ ਮੁਰੱਬਿਆਂ ਚ ਹੋਣ ਪਾਕ ਲੰਪਿਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਬਾਤ ਸਾਂਦੇ ਪੈ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਹਲਾਲ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫਰਕ ਕਿਹੜੀ ਬਾਲ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਠੀ ਤਾਰ ਕੋਈ ਤਜਾਬ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਬਣ ਬੈਠਾ ਹੈ ਮਰਦੂਦਾ ਅੱਧੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ کچھے مکان بھی مرنا چلے ساڑھے پٹواری دا رقبہ نہیں سمان دا لگا سی تا مرلا نہیں سی جدو فارغ ہویا مربیہ دا مالکے کیوں پیو دی بھی رہتا تھا یہ کوئی تجاوہ ناکت نہیں دس دس لاکھ روپیہ منتھلی لیندہ پیجے بھائی مانو روزانہ چک لیا تو کوئی سڑک تے گڈی دا پہیا نہیں چلن دیندے جنہ چر منتھنی نہ لگو 75% بے گناہ جیلاں وچ سنے ہوئے جو ہر ایک قسم خدا دی عزت دین ایمان ہر شے کتے آنگو نوچی جاندے نے قوم کیوں سر نہیں پہ چک دی ایٹم کول ہور کی انہاں نوں پتہ ہے جے اٹھ پے تے مولوی بابا چپ کر چوم رہا ہوں میں ڈاکٹر صاحب آرام نال بو کدھرے ہور مصیبت پائی یہ صرف اور صرف قبلہ اینی گل ہے کہ اسا انہاں دی دہشت تو کون کردا تے تیری تے اچھا ہن امریکہ تے برطانیہ تے انہاں نو جو تیری حکومت سلوٹ کھڑی مار دی کیڑی وجہ نال تاں کر کے آندے نے مراؤ جا کے ہم تے امریکہ کے ساتھ نہیں لڑ سکتے سیدھی ساری بات تے جے خبر دین گے روزانہ ہم میزائل بنا چکے ہیں ہم ایٹم بم بنا چکے ہیں او کادے واسطے انڈیا واسطے ایڈے منہ کسے نہیں کرنا او سیانے آندے نے گسا جڑا ہے نا گسا گسا جڑا ہے بڑا سیانا ہے اے تگڑا ویکھ کے تے چڑھدا نہیں ماڑا ویکھ کے لاندا نہیں اودوں لتر پیندے نے ادھر ساری آکھی جان گیا امن پرست ہے ہمارا تو دوست ہے تے انڈیا مارا ہے جنو ویکھیں میزائل آج غوری میزائل تیار کر لیا ہے پکا دے واسطے انڈیا کو تباہ کر کے انجے نہیں کبھی کسی حاکم دے منہ وچوں سنیا ہی کہ یار ایڈا وڈا دہشت گرد دے امریکہ برطانیہ جدھر مرضی چڑھائی کر دیندا ہے کوئی انہوں پوچھن والا کوئی نہیں ایک بندہ ایک بندے دس بندے ماردا ہے انہوں آندا دہشت گرد دے آپ 30 لاکھ ماردا ہے آندا ہے میں امن پرست ہوں ایمان نال دسو کماد وچ ایک پاسوں وڑ جاوے چوہا ایک پاسوں وڑ جاوے بارلا بارلا جان دے اودا سور خنزیر کنے گنا نے ہن ساری دیہڑی چوہا لگا رہے تے کنے ٹانڈے وڈے گا ایک تے سور اے لنگدا جاوے تے بختاں والا ایویں مر لے سواندا جائے گا انجے نہیں ہن سور آکھے چوہے نو لئی جانا کمال فسادیا بربادی کر دیتی ہے تے کاکا نال کھلوتا ہوئے گدڑ اے وی کماد دا خدمت گزار نہیں تے گدڑ شریف آکھے سور نو میں بھی تیرے نال سچ آنا چا لئی جان دے پورا کماد اجاڑ چڑھ گیا امریکہ برطانیہ او ہن سور ساڈے حکومت والے ہن گدڑ او اچھا تے جیڑا کوئی نام مراد انہاں دی ایجنسیاں دے ہتھوں بن کے تے کسے محفل وچ کسے تھاں تے کوئی بم ماردا اے اے ہے چوہا ہن امریکہ آندا لئی جاندے نے چوہے تے نالے گدڑ جو کھڑے سانے آندے نے سورا صحیح پیان نہ اتھا وی تیرے نال لئی جاندے نہیں اے او میرے ربا جا سجڑا میرے دان اصلا سویرے مک جاوے کوئی آئٹم دنیا کے بم نہ مار دے ہم حرام سمجھتے اصلا بنانا اصلا وہی ہو جو آمنہ کے لال نے بنایا تھا رحمت اللہ العالمین نے بنایا تھا ساری دنیا دا اصلا مکا دیتا جاوے جے سویرے دہشت گردی رہ جاوے تے موڑا ایمان نال دس رہنی ہے اوتھے 50 پہ مردے اوتھے فلان پہ مردے اوتھے اور سنو میں کہے ساڈی حکومت والے 50 ایتھے مر جان تے درد ہوندا ہے تے جڑا 50 لاکھ انگریز کافراں دے ہتھوں گھر وچ مروا چھڈ دے نے او کافر مرے نے توجہ نہیں فرمائی نے ایک قبائلی کون نے پاکستانی نہیں بول انہاں پاکستانیاں دے اوپر جو امریکہ بم ماردا ہے تے سویرے خبر آندی ہے امریکہ نے آ کر بم مار دی ہے بلوچستان پر ہماری حکومت کہتی ہے ہم احتجاج کر رہے ہیں دوست ہے بہرحال کوئی بات نہیں ایسے ہو جاتا ہے وہاں منا دے چکھلا نت پوے دلے سورا دے سور متھے لگ گئے اگوں ضمیر نہیں رہے کوئی غیرت نہیں رہی کوئی بولن والا نہیں رہا سجڑا سن تینو گل سمجھاواں قسم اس وعدہ الا شریک مولا دی جدے قبضہ قدرت وچ میری جان ہے میری جان کسے حاکم دے قبضے وچ نہیں کسے کتے بلے دے قبضے وچ نہیں میری جان صرف مولا دے قبضے وچ ہے ہاں میں نو کہندا چشتی اوئے او مروئے مروئے نہ بولیا کر میں کہ جدوں نہیں بولاں گا پھر نہیں مراں گا آندا نہیں مر تے پھر بھی جانا میں کہ نہیں یار موت نو شرم آنی چاہیے بے غیرت بن گیا ہلے بھی آواں میں کہ کملا یہ غیرت تے حق دی گل کرن والے مردے ہوندے تے کنجر سارے جیندے رہندے تے جے کنجر ہی مر جاندے نے نا بے غیرت ہی مر جاندے نے تے مڑ سیانے آندے نے بے غیرتی دی زندگی نالوں غیرت دی موت چنگی ہوندی اساں تو اپنے شیراں تو یہ سبق پڑھیا ہے گدڑ کی سو سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی بہتر ہے. گزارو تو سواد نال گزارو, نہیں تو زہرا مورا کھاؤ تو مرو تو جاؤ. میرا تو ایمان ہے, توجہ نہیں فرمائی. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ دے فضل نال ایک جانور مر دے اپنی موت, ایک نو چھری پھیرنے. حلال کیڑا ہوندا ہے اے او مسلمان, تو میں اپنی موتاں پہ مرنے ہاں, حرام موت. وہ حسین والی موت مار چھری پھری ہوئی پہچان نہیں پا گیا. میرا ایمان ہے, اور آنگے میں قسمیاں پیانا جڑا راہ میں دستا پھرنا ہے, اس راہ تے مولی نہیں آنگے مولی نہیں بچ سکتے. گئے پنجاہ ساٹھ نو تو ولیٹا پایا گیا ہے. میں کہا کیوں قبلہ بولے بھی نہ تھے گئے, تو میں بولیا بھی تھے لگا پھرنا انشاءاللہ العزیز. جلے ہو پاک نبی دے پیغام نو پشان. کلندر اقبال فرمانا ہے, تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے, حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے, ہے وہی میرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے, موت کے سنو بےمان ہوتا ہے جب موت آ گل پوے, وہ ایمان والا ہوتا ہے جڑا موت دے گل پوے. ہاں لے پھر توں کر, اسا گل پینے ہاں. وہ آندی تو جنہ مرضی گل پائے میں وقت تے آونا. توجہ نہیں فرماؤ بھائی, خدا دے بندے. میرا ایک سنگی برف برف کا کام کرتا ہے ملتان شہر, ملنگ جا بندہ ملنگ جی جی بالکل ملنگ جا برف کا کام کرتا ہے. کیسٹ میری بھی پھٹے تے لائی رکھتا ہے, جب آئیے سمجھے دے لگ جائے سب کیسٹ کچھ تاں کے نران لے سارے کام باقی گئے. اگلے دن سردار آیا تو مڑ ہوں وہ کیسٹ لائی بیٹھا سی, میری ملکہ جہنم سور جان. ہوں اندر ساری غیرت والی گلیں سن, تو بے غیرت نو غیرت والی گل پچ پچتی نہیں. وہ آتا گیا تو انہیں آ بند کرا, انہیں اگوں کوئی ہور بکواس کیتی. انہیں آخیا وہ بند میں کنجر خانے جی لگے پہ جا بند کرا, میں غیرت کی گل لائی بیٹھا. انہیں جناب نا ہوں پھر آن ہوں ہاں یہ بندے نے بندہ دن دیں, انہوں نے اس لیے دیکھا کرو جب قبر چاہ. جناب انہیں جناب نا ٹھڈا مارا جی, بکواس کر کے ٹھڈا مارا. ملنگ نے آ تو جگ کٹا ہو گیا, وہ چکیا تو لے گیا. ملنگ آتا میرے کو جو آئی میں کی آتا وا استاد آ پہلو ویختا سا تھانے نو تے کمبدا سا, تیری تقریر سنیے ہوں لگتے چوئے نے. ایمان سے آئے کم ہوں کوئی ڈی ایس پی سی یار ملنے والا, وہ قدرتی تھانے چاہے خیر ملنگ تم اتنے کیوں نہ وہ گالا کڈیا انہیں سردار معطل کر کے سٹیا, تبادلہ کر کے پتہ نہیں کتنے جنگل والے پاسے چاہ سٹیا. تو ملنگ اج مڑ میرے کو بیٹھا سی. خدا دے بندے ہو حق دی گل بندے بھی چوٹتے آ. میرے پاک نبی نے فرمایا ابو ہریرہ حق دی گل آکھی, نہ رزق بند ہوے گا نہ محبوب تو پہلے موت آئے گی. اچھا میں سبق بھلا بیٹھے ہیں جی سبق بھول گئے نا سن جی حضور مدنی سرکار دے سبق یاد رہندے اے حال نا میرے مصطفیٰ دا کہ یار خلیفہ وقت حکم جاری کیتا کہ اے مسئلہ نہ دسیا کرے آپ مسئلے دس رہے سن مکہ شریف حکومت دا بندہ ہے انہاں کہ تین حکم بند کیتا انہاں کو فرمایا اوئے تو مینوں حق دی گل کرن تو پھر روکنا مینوں پتہ ہوئے کہ تلوار میرے گاٹے تے رکھ دتی گئی ہے تے ہنے وڈیچن والا گاٹا تے مینوں خبر ہوئے کہ میں گاٹے وڈیچن تو پہلوں گل کر لواں گا تے میں گل پوری کر لواں گا گاٹا بعد لگوں گا ہے آنکھو اے آنکھو سبحان اللہ کلندر اقبال فرماندا ہے کافر کی موت سے بھی لرزتا جس کا دل کہتا ہے کون سا کہ مسلمان موت مر مر جڑا کافر نو مریا ویکھے تے لتاں کمی جانا ہے حالات بڑے بھڑے ہو گئے نے وہاں نئے سا اترے نو کیا آکھنا ہے تو مسلمان نالی موت مارے نو کی پتا مسلمان نالی موت کی ہوندی قسم خدا دی بے غیرت کے بے ایمان بندے دی زندگی موت غیرت کے بے ایمان نالے بندے دی حق کے بندے دی موت زندگی توال ہے توجہ نال بولو سبحان اللہ تو سجنہ میرا تھاڈا اے وے اے تیرا فساد نہیں مکے گا کیوں جو اصلہ یہودی بنا کے اور پھر ہور گل کرن لگا پا پیچھے بند کرو اے پا پیچھے چپ کرو اے نہیں تے نیرو پار ٹر جاؤ توجہ نال بولو سبحان اللہ تہاڈے ملک وچ غیر ملکی ایجنسیاں لگیاں پھر گیاں اے کوئی شیعہ وہابی دا جھگڑا نہیں جائے سنو میں قسمیاں پیان داجو ایسے ملک کے چاہج تو 20 سال پہلوں وہ بھی نہیں تھا شیعہ نہیں تھا بریلوی نہیں تھا کدھی بام پھٹے تھا سچی بولے آج یہ غیر ملکی ایجنسیاں این جی اوز یہودی تنظیمہ یہودیاں دے بندے اتھے کام کر رہے ہیں حکومت انہوں نے اجازت دیتی ہے یہ انہوں نے کام کر اے ساریاں تنظیمہ ختم ہون غیر ملکی این جی اوز نکل جانے تھو پھر بم پھٹے ایسا دینا دار پھر ایسا مننا گے کہ شیعہ مارے ہیں وابی مارے ہیں بریلی مارے ہیں توجہ نہیں فرمائی نہیں تے ایسا اے آکھاں گے حکومت پہ مروان دی اپنے ہاتھوں پہ مروان دی اور این جی اوز میری گل سمجھ آئی کہ نہیں اے دہشت گردی دے والے نال ہن اگلی گل جڑی میں کرن لگا وہ ہے شمشیر تے زن دے حوالے نال یہ ہن غیرت دی گل اسلام آکھدا ہے مسلمان شمشیر باہر رکھے عورت چھپا رکھے کی مطلب عورت جنہ چر مسلمان دی پردے وچ رہے گی پردے وچ رہے گی مسلمان وچ غیرت ہونی اور جہاد قائم رہنا جن پاک حسین قائم رکھیا ہے کافر اس دے برعکس لعنت کی دتی ہے او ساکھیا ہوئے تعلیم دے ذریعے کسے طریقے بہانہ لا کے ترقی دا نام دے کے رن نو باہر کڈو تلوار نہیں آوے گی جہاد نہیں رہے گا جویں مرضی کھلے ماراں گے سیدھے کھان گے اٹھن گے نہیں میری گل سمجھی اکبر سید اکبر حسین الہبادی رحمتہ اللہ علیہ جندا سکول دیاں کتاباں وچ لسان العصر لقب لکھیا ہوا ہے لسان العصر او فرماندے نے کہ انگریز دی چال ہونے ہوئے کہ شمشیر و زن کو اب نئے سانچے میں ڈالی شمشیر و زن کو اب نئے سانچے میں ڈھالیے شمشیر کو چھپائیے زن کو نکالیے اگر مسلمانہ دے تلواراں آنکھوں دیاں جہاد فساد ہے دہشت گردی ہے جہاد میں دہشت گردی آنکھ دے آپ مارن تے آندے نے امن پرستی ہے تو جو مسلمان کوئی اٹھے تے آنکھے ہوئے اصلا نہیں تھوڑی غلامی قبول کرنی پھر آنکھ دے بلکہ تھڑو صاحب اے کرام تو اتھے تک پہنچ دینے آندے نے دہشت گردی کر دی حفیظ جلندری دا شاہ نامہ پڑھ کے دیکھو اس لکھے آئے اس آگے سانو پروفیسر پڑھان دے سن کہ پہلے لوگ ڈاکو تھے ظالم تھے وحشی تھے لڑتے تھے اور انگریزا صاف لفظ چاہتے انہوں نے آخیا سب سے بڑا دہشت گرد محمد تھا ایڈے لانتی نے ہاں بش دے ساتھی آخیا ہے بش دے خاص ساتھی آخیا ہے اور میرے پاک نبی نے 82 جنگاں لڑیاں کافراں تے مسلماناں دے مشترکہ بندے 1000 تے کچھ مرے نے جنگاں 82 بندے 1000 کافراں دے وی تے جنت کنے نوں لے گیا ہے ہے کنے نوں امن دتا کیویں دنیا تے رحمت بن چھڈی تے یہودی تے امریکہ برطانیہ تے سور ایک جنگ لڑن تے لکھاں مار دے نے تے جتھے پیر رکھ دے نے فساد کوا چھڈ دے نے انج نہیں تے اے تے آکھدا حضور سرکار دی ذات تے کہ بھوکدا تے پروفیسر اون دے نال رلیا کھڑا ہے لعنت پونے انہاں دے خدا دی اے کیسی عجیب جن سے ساڈی ہن سجنا گل سمجھی میرے پاک نبی سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحمت للعالمین یہ آپ دی رحمت سی کہ اینے بندے مردے پین تے دنیا نو امن پہ مل رہے ذرا توجہ نال بول سبحان اللہ گل کیڑی کرن لگا تھا شمشیر و زن نالی زندہ باد توجہ نال بول سبحان اللہ اُتھے جہاد نو آکھن گے دہشت گردی تے عورت ننگی ہو کے باہر نکلے تے آندے ترقی سکول والے تے بس پورا ٹل لائی کھڑے نے اپنی کتاباں وچ جنہ کچھ سکھاندے پے نے ای گل سکھاندے پے ہاں برتن سونے دا وچ ٹٹی نا تعلیم وچ کی بھائی بھائی یہ گھر میں بیٹھے گی تو ترقی کیسے ہوگی ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਯਹੂਦੀ ਇਹ ਚਾਲ ਚੱਲਿਆ ਖੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਗੈਰਤ ਨਾ ਰਵੇ ਨਾ ਇਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਜੋਗਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੱਲਾ ਹੋ ਕੇ ਕਾਣਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਰੱਖੇਗਾ ਕਦੀ ਅੱਖਾਂ ਚੁੱਕੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤਵੱਜੋ ਨੂੰ ਫਰਮਾਈ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਆਖਿਆ ਖੁਸਰੇ ਨੂੰ ਅਸਲਾ ਰੱਖ خسرے نو کسے آکھیا اصلا رکھ اونے آکھیا ساڈا دشمن کیڑا سیاڑے آندے نے دلیاں دا کوئی دشمن نہیں ہوندا ہوندا بلا اونوں پتہ ہے اوناں نو بابا اے سخی بڑا ہے این دی سخاوت دا ڈنکا ہے اساں جدوں وی آونا اے اینے اگوں اڑنا ہی نہیں ਹੁਣ ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਦੱਸ ਬੁਸ਼ ਜੋ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਦੀ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਬੇਈਮਾਨ ਉਹਦੀ ਰਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਉਹਦੀ ਰਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਮੈਂ ਤੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਅਖਬਾਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਹਿ ਸ਼ੱਕ ਗਿਆ ਮੌਲਾ ਵਿਆਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਗਈ ਹੈ کہیں دے نکاح وچ آئیے ہو جائیں میں سچی بولی تو مو لڑائی کن دن آرانی ہے ران دے وٹی کھڑی ہے ان سٹیج دے وٹی اچ گئی ہے پتہ نہیں حجرے کی ہویا اسی قبلہ مڑ سیانے آن دے نہیں ایک بادشاہ تھی تے اس آکھیا وزیر اپنے نوں بے ترائے دلے لب لایا وزیر تر گیا دلے لبن اگو جاوے تے ایک بندہ گھیو دا ڈول لے جاندا او پچھیا کدے جاؤں اے اس آکھیا میری بہن گئی سی نس اُدڑ گئی سی تے میں اونوں نار ناراض ہویا رہیا ہن سنیا اون دے بال ہویا میں آکھیا کی ناراضگی بہن نال کرنی چلو گھیو تے دے آؤں وزیر دے اڈو پھڑیا گٹوں سیدھا بادشاہ کو بادشاہ کہن لگا مرے تینو آکھے سن ترائے دلے تو ایک لب لے اندے او ساکھیا جی نگ پورے نے توجہ نہیں ہوئی اور آکھے میں آکھے قبلہ ایک اے دلہ دعا میں تریجا توں ترائے پورے آج تیرے میرے ورگے دلے بادشاہ نہ ہوں دے تو اتنی بھائن میں جو دین جاندہ ہاں آیا میرے ربا بادشاہ سی فاروق عالم جہاد کر رہے نے مجاہد گھر پردے والے دے مجاہدہ میں خط انہیں اپنے گھر والے آنوں حضرت عمر پاک نے جنہ دے گھران دے بندے پچھے ہے سن انہاں نو بلا کے خط دے چھڑنے جنہ دے گھر اچ بندہ نہیں سی ہوندا حکومت انہاں دا خرچہ اپنے سر چلی کھڑی ہوندی سی سارا وظیفہ مقرر ہوندا سی خط پاؤنے حضرت عمر نے آپ خط پھوڑنے جا کے دروازے پھڑکوڑے بیبیاں نو آکھنا بیبیو تساں دروازہ بند کر کے اندر بہ جاؤ عمر تہاڈے مرداں دے خط چلو جنال بول سبحان اللہ ایک گل کہیں لکھی ازالت الخفا دے اندر شاہ ولی اللہ محدث دل بھی آمد اللہ علیہ لکھی بادشاہ ایمان نال دس جیڑا دوے دی دھی دی انج غیرت کھاندا ہے کہ میں ویکھا نا عمر دی اکھ تے پاک قسم خدا بھی کر کے آنا آج دا جنو ولی سمجھے نا اس دی اکھ چو حیا نہیں ہونی جیڑی عمر دی آنکھ جایا ایڈی غیرت والا جوان کہ محبوب خدا فرمان دینے میں راتی جنت چ گیا عمر تیرے نام دا محل لکھیا سی میں وچ جان لگا پھر تیری غیرت مینو یاد آئی ہے میں پچھا آ گیا حدیث بخاری دی دھار نکل گئی رو پہ لج پالا عمر تو اڈت غیرت کرے کی مطلب تو ماں پیو تو بعد شان نہ ماں پیو گھر رہ چاوے تو پتر غیرت کردہ ہے تو ماں پیو تو بڑھ دہ تھا دیا ان محبوب نے جیری گل کی تھی کہ تیری غیرت یاد آئی ہے میں پشایا کی مطلب عمر پاک دے حصے دے بیٹھے سن ہورا میرے نبی گوارا نہیں کیتا میرا عمر دی غیرا پالا اے آو آو آو تے ایتھے سکول اچ کالج اچ بازار اچ دفتر اچ ہر تھاں تے اکھیندا پیا خواتین و حضرات ہے کپڑیوں باہر تے ہے خواتین بابا کے مونج کٹی چ وے خاتون دے ماننے دا پتہ ہے جے او پروفیسر انگریزی تھویا او انگریزی بچھو مینو دس خاتون دا کی مطلب ہے خاتون دا مانا اندر پردے دار بی بی خاتون جنت کو خاتون جنت کے سولے سے کہتے ہو رب انہوں جنت میں بھیج دیا بند کرو محمد باغ دی بیٹی تیری وردی نبی بھی سر جھکائی کھڑے ہون گے ولی بھی سر جھکائی کھڑے ہون گے بی بی پاک نو 70,000 ہوراں دے جھرموٹے چ رب گھلے گا خاتون مانا ہے پردے دار بی بی تے مونج کٹی چ نے کپڑیاں تو باہر نے تے ہے خاتون نے میں کہ قبلہ انہاں نو خواتین نہ آکھو انہاں نو آکھو خراتین آکھے وچ چشتیا خراتین دا کی مطلب میں کہ گنڈوئے گنڈوئے جان دے خراکیے جاندے نے سانپ او کنڈی ہوندی نا کنڈی جے مچھلی پھڑی دی اون دے اُتے کی لاندے نے آ پھر پھٹیا تے مچھلی انج آئی یہ اج عورتاں نہیں رہی ہیں خاتون نہیں اے گنڈوئے نے سانپ نے ہاں کوئی پی سی او تے لائی بیٹھا ہے میں کیوں لائی بیٹھا ہے آکھے سائیں کیا کروں فون کرن نہیں آوندے کوئی ہوٹل تے چلائی بیٹھا ہے ساری دیاری چکلا نچ دی پئی ہے وہ کیوں آکھے چاہ پی مان نہیں آوندے کوئی باست بھی لوائی کھلائی وہ کیوں آکھے سواریاں نہیں باندیا میں کہ تو باست دانا ہی کہیں دیتے بانا ہی ہوئے سامپے کے نہ ہوئے پہلے چکلے دے کنجر گھی نا لوکا نو پسان دے سان ان تھا تھا تے پہ پھس دیئے ان زمانہ چکلا نہ بنیا تو ہور کی بنیا آج تا کر کے تیری پوری حکومت کا فرد گسر پھٹی کھڑی اور رسول مگارا کبھی دے کنجر پھر پھٹی قرآن سارے نے سور قرآن کے مدر سے دو تو دیکھ کے بارن وہ اس طرح کے ہوتلے دو دیکھ روانہ لٹ کے لے جان کیوں جو انہیں دھیرہ نہیں دکھتی انہیں گنوے بنا چھتے انہیں سامپے سجنہ صلاح الدین ایوبی ورگو حاکم او صلاح الدین ایوبی در ماما پر دیال جائیں توجہ نہیں فرمائی آنکھ سبحان اللہ عارف کھڑی فرماندا تم میری ولی کوڑی ہندی اثر ہوندا وچ دنیا تم میری ولی کوڑی ہندی اثر ہوندا وچ دنیا وجہ دل دکھیے ماں نبی او ہو جائے پتی دی جڑا آپ اپنی ماں نو بٹھا کے بہن نو بٹھا کے کتھے جانی ہے میں کلب جا رہی ہوں وہ آپ چھڑ کے آوے تو پیچھو دشمن حملہ کرے گھر دے اوپر کافر تے بچاوے گا کیندے تو بچاوے گا سب تو بڑی شاہ تے عزت ہے توجہ نہیں فرمائیے مرے تا کر کے آج ایٹم تیرے کول پہ پر وجدہ تیرے تے کافر تے نہیں جی کیونکہ دلہ جدو میں لڑتا ہے پھر اپنے نال لڑتا ہے لڑتا کیوں ہے تو روکنا کیوں ہے نہیں آن دے میں میرے الگ حق وہ لانت پائے گئی وہ جامعہ ایک نمانی مدرسہ ہے سکولہ نہ کی رو میں تے ہائی کنجرہ دے اڈے نہیں مان نڑ میں نڑ کی گل کرا یہ دے چکلیاں تو بات کرنے ایک مدرسہ جامعہ نمانی لاہور دا ہیرا منڈی تھے نا کنجر محلہ اون دے وچ وہ مدرسہ بڑا تاریخ والا ہے او دے پیر مہر علی شاہ کدی پڑھ دے تھا ہن گل سنی تے قسم خدا دی او میرے ربا کی کی رواں میں میرے کول اس مدرسے دے منڈے آ گئے میرے مدرسے پڑھن واسطے جدوں میں پڑھاندا تھا جامعہ شمسیہ فیض باغ لاہور وڈے ٹیشن دے نال او چھورا ہے پڑھن دی خاطر تے مینوں آندے نے میں کتھے پتر پڑھدا جامعہ نمانی ہے آندے اس میں کہے ہوئے اتھے کنجر مالا کیا میں کہے مڑو ختم ختم تے لے جاندے تھے نا کیا ہن آپ پہ سنا دے منڈے آ کے جی سانو لے گئے کنجر ختم تے اسا سویرے سویرے گئے ہن سارے ننگے پئے ہے جو کنجر تھا سارے آ کے ننگے پئے اسا کے جا کے نا بوا کرکایا اٹھے او لکے کپڑے چپڑے انہاں پائے اسا جا کپڑے انہاں بچھا دتے اسا ختم نو شروع ہو گئے او میرے ربا انہاں حافظہ تو صدقے اینا کاریا تو دھن کے وینا دی موج کٹی چاہے اینا اینی سکھیا میں قرآن کی تھوپڑی نا ان سارے آخیا تھا آ سپارے مکائے تھے آ مکائے آ مکائے آ کے جدو مکا کے بیٹھے نا تو سانو آتے ہیں دعا کرو کاروبار مند ہے آخیا سا جو دعا کی اللہ تیز کری اللہ میرے مولا اللہ دا بندہ ایویں رب سونا فرماندا ہے میں اس قوم دے عذاب نہیں گھلدا جڑی عقل والی ہوندی عقل جاندی ہے تے عذاب ہوندا ہے اے ہن تیرے پورے مدرسے ملتان دے تے جتھوں دے کراچی دے سارے جنہاں تے بم بجے نے انہاں دے وی ساریاں دے یہ سارے یہ کتاباں میرے کول پیاں نے یا جنرل سائنس مطالعہ پاکستان نے نواں نصاب آیا کھڑائی ویخ رن ساڈی نو باہر کڈ یہودی سوچے ایو ہی اسلام آکھے اندر رہے اذان نہیں پڑھ سکدی یہودی آکھے نعت پڑھے جی میں اگلے پرسوں سکھر تھا سکھر نواب شاہ تو پہلے سکھر شہر دی تقریر تھی جس گھر میں بیٹھا نال محفل پئی ہوے ہاں جی بخت والیاں دی مدینے بلا لو بابا کیا لعنت پو میں کہ مروئے کی پوندا کہ نہیں اج محفل نہ تے بی بی او صدکے او میں کہ صدکے صدکے صدکے ایک ایک بول دے تے لعنت برس دی ہوسی انج کافر مار دے اس ایمان ہی کڈ لے رب فرماوے ولا تخدعنا بالقول اور تو لچکدار لہجے کے ساتھ نہ بولنا تا عورت نو اذان نہیں پڑھن دتی اے کتیاں کٹھیاں ہو کے تے محفل نعت بنائی کھڑیاں جین دی محفل لانی جائز ہندی تے سیدہ عائشہ صدیقہ نہ لاؤں دی مصطفیٰ دی بیٹی بلاؤں دی عورت نو آواز چھپاون ضروری ہے عورت کا نغمہ حرام ہے اذان نہیں پڑھن دیتی ہے نعت پہ پڑھتی ہے کی ہے صرف باہر نکل کسی نہ کسی طریقے مسلمان دلہ تو بنے یہ ہوں مدرسے کے ملوڈے سبق پہ پڑھا نہیں 48 صفحے دے لکھے 48 صفحے دے مطالعہ پاکستان اور جرنل سائنس 48 صفحے دے قومی زندگی کے ہر شعبے میں عورتوں کی شرکت کی حوصلہ افزائی کی جائے اپنے خلاف بولی جانتا ہے میں کیا توں رہنا ہے اپنا میرا نام مرادا توں مارے کفر نو جفا میں پوچھا دس وادیا نال جان تیری کیوں ہے آخر نبی دی خاطر شیعہ نال کیوں ہے صحابہ دی خاطر میں کہ میری تیرے نال نبی دے دین دی خاطر بھابی کو جمدیا بھابی نہیں آیا جی وہ بئیمان بنیا تو بھابی بنے جدو تو بئیمان بنے گا تو مڑ بھی سننی تو ایڈا وڈا کفر پہ رلانا یہودی دے ڈال رہا قومی زندگی کے ہر شعبے میں عورتوں کی شرکت کی حوصلہ افزائی کی جائے یعنی شرکت جو کرن تو حوصلہ افزائی کرو تھپکی دیو بختال یہ دب کے رکھ یہ مفتیاں نے سبق نے رکھ دی لعنت نے کھاؤ ڈالر میں تمہیں کھان دینا قسم ذات دی جے قبضہ قدرت میری جان اے فکرا پورا کافر اے دے پڑھاون والا کافر اے اے دے پڑھن والا کافر اے جو رب دا قرآن فرماوے مرد نسل تے دوڑ لا سکدے نے عورتوں فرماوے ولا یدربنا بیارجلہن عورتوں زمین دے پیر مار کے نہ چلو تاکہ تھوڑا چھپیا زیور کو معلوم نہ کر لو توجہ نہیں فرمائی تے لانتی ہیں جو ظلم کرن جو قومی زندگی کے ہر شعبے میں کی مطلب کلینڈر جو مرد بن دے رننا بھی یہ بھی تو ایک شعبہ ہے نا پھر جب بنان کلینڈر تو ملا پیچھو تھپکی دے دھی لمے روڑ ترمی میاں چور نے جنہاں نو راہبر سمجھی بیٹھا ہے چور نے میں ثابت کرنا ہے چور نے آؤ میرے سامنے میں پورے ملک دے اندر چیلنج کر رہا ہوں قسم خدا دی سندھی چم چم مینوں تھک دے سن وڈیرے آندے سن وا پہلی وار سائیں اجی گلاں تھاں سنیاں نہ وا سائیں دا پہلی وار سنیاں تھاڈے دماغ کھل گئے سائیں تھاڈے دماغ کھل گئے کئی آکھن تھاڈے سینے ٹھاری ویندے سینے ٹھاری ویندے اور پوچھو ڈاکٹر صاحب نو گڈی وچ بیٹھے تھا سن تو فون آ رہا سی کی سی مصطفی دی امت سنو میں قسمیا پیانا اے جٹ طبقہ ساڈا دیسی طبقہ ساڈا اے طبقہ جڑا ہی نا اے غفلت وچ ضرور ہے لیکن منافقت وچ نہیں میں قسمیا پیانا تا کر کے سن دے وی ہیں ٹھر دے وی ہیں جان دے نے اکھ کھل دی پئی ساڈے مullah تے پیراں دا طبقہ منافقت وچ اور جان تے مکالا مل دے کر کے میرے خلاف ہے ورنہ یہ کیوں ہو سکتا ہے ہوے دین سچے دی گل تے بندہ سڑے کیوں ہوے بندے دی اپنے وال دی گل سڑے کیوں میں جڑا رونا پھرو نہ اپنے واسطے تھوڑا پھرو نہ تہاڈے واسطے میں ہوندا باقی مکر رہاں گا دو چار کوڑ ماردا ربانی آنگو آکھدا ادھر ادھر تینو آندا روپیہ 5000 ایتھے رکھ رولا ہی مکا مینو اللہ ایڈا گلا دیتا ہے سر دیتی راگ دیتے نے اللہ سونے نے فن سارے دیتے میں تے جنے مرنے روپیہ کماندا لیکن قسم خدا دی کر کے آنا کیوں تین تین گھنٹے بولنا اور مقرر بول دے جنہ چر روپیہ سچی رکھو بولی رکھن گے روپیہ باندھ مولی باندھ او جے میں موت دے خود دے خود رہے ہوندے نا جنہ چر روپیہ سچی رکھو شو جاری روپیہ باندھ اے موت دے خود دے خود رہے نے ہاں تو سارا روپیہ ایک نہ دیو فقیر جڑا پیغام تینو دین آیا ہی محمد دربی دا بہت جاوے گا نہیں ہے کھڑا روپیہ پٹن دے اگے نہیں اللہ سونے دے فضل و کرم نال توجہ نال بول سبحان اللہ غرض سجڑا پہلو کنجری گائی سی قوم قوم جنوں اپنی ملکہ ہے جان ترنم آکھدی پہلو او گائی سی مینوں رکھ لے کلی ڈرا نال جی کردا چلا تیرے نال لمیا ہن مفتی پہ پڑھاندے نہیں پیر پہ پڑھاندے نہیں دھیے تھپکی دے کے لمے روٹ تے چلی چھوٹے تے نا ہاں جڑا ملتان تو نکلے بدھلے نو اس روڈ تے نہ چلی لمے روٹ جڑی گڈی ڈائیو تے فیصل موور والےاں دی چلے ملتانو لاہور لمے روٹ تے چلی تاکہ چلن دا ثواب ہو چھوٹے روٹ تے کی چلو ساڈے لاہور وچ ہوئی ریس میراتھن ریس لڑکیاں دی دوڑ تے قوم دے مرن دے اسباب تے ویکھ نا ایویں تے نہیں مرے تا قسم خدا دی مسلم قوم دی عورت چھپ گئی مسلم دنیا تے چڑھ گیا محمد بن قاسم مانگو ایدی عورت کھل گئی اے رل گیا بس ایندا راز سارا اسے گل چ پیا گل نہیں سمجھا ہاں سارا راز میراتھن ریس ہوئی ہے 20,000 لڑکی میدان چاہیے کنیاں کچھیاں پاک ہندو سکھ یہود سارے کمینے کنجر ویکھن والے پھر دوڑ نہ کیتی ہے جی کوئی 80 تے کوئی 90 تے کوئی 120 تے کوئی پورا میٹر کٹ گئی جڑے بیٹھے تھے نا ڈیڈی ابے نہیں کیونکہ ابے غیرت والے ہوندے نے ڈیڈی دلے ہوندے نے او جو بیٹھے تھے ڈیڈی صاحب مڑو نا کی او مڑ جے تے نسی ہے نا مڑ ڈیڈی نال والے پھڑ کے آندا ہے او گئی او گئی تیری پچھا رہ گئی میری جگہ نہ پئی پر میں کچھ بھی نہیں ہے میرے مولا دا فضل ہے میرے پیر دی دعا پہنچی میں تے بالکل نکما ویکھ ویکھ ہن تیرے تے ایک سوال کرنا ایک سوال کرنا ایمان نال دس ساڈیاں سکول نہ پڑھیاں بیبیاں انہاں نو آکھو ذرا دوڑ کر کے وکھاؤ یہ ساڈی کی خدمت کرن گی لتر ٹھیک ہے ایویں نا اچھا جڑی ان پڑھے وہ لتر مارے تے جڑی بی ایم اے پاس ہے وہ کچھی پا کے تے دوڑ مارے خوش ہو گئے ہوں میں پوچھنا شعور والی کیڑی ہے تیرے نزدیک نا. پروفیسر نو پوچھو آنا ہے ڈنگرے یہ ترقی نہیں کر سکی یہ پچھا رہ گئی ہے ماسٹر نو پوچھنا ماسٹر نو ماسٹر صاحب دسو یہ تاں تے پچھے رہ گئے ہاں نہیں پگا نہ سکی بادشاہ تینوں میں کی دسا کی ستم ہویا کان جو رہبر بنے تو روڑی تے آپے گئے کبوتر چلے کان دے پچھوں تے کی کھاوے گا کان چلے کبوتر دے مگر دے دانے نصیب نہ ہوتے اساں چل دے سان نبی دے پچھوں کافر چل دے سان ساڈے پچھوں انہوں نے عبارت نصیب ہو جاندی سی اج اساں چلے کان انگریز دے پچھوں ہن گند پہ کھانے تو میں آخنا ربا قہر کی ہوا تو چلا ایسی پروفیسر نہ رہو بالے میں تو نہیں آندا واندا شکایت ہے مجھے یا رب خدا بندہ نے مکتب سے سیاڑا سی آندا میں سکول دے پروفیسر دے نال شکایت کرنا شکایت ہے مجھے یا رب خدا بندہ نے مکتب سے سبق شاہین بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا ہائے ہائے ہائے اقبال تیرے بولن کو شروع سبق شاہین بچوں کو کبھی سارے بال سن محمد بن قاسم ورگے صلاح الدین ایوبی ورگے خالد بن ولید ورگے مولا حسین ورگے عالمگیر ورگے اج ساڈے کان بن گئے خاک بازی دا سبق تے مل گیا قبلا سیانے آندے نے سور دا نام ہرن رکھو ہرن نہیں بن جاندا ٹٹی دا نام برفی رکھو برفی نہیں بن جاندی پیشاب دا ڈبا ہوئے اتے دودھ دا لیول لا دیو دودھ نہیں بن جاندا بن جاندا جی تے سکول دے اتے لکھ دیو اسلامیہ کالج تے اسلامیہ نہیں بن جاندا سمجھ لگ جی نے کوئی دا مرو دشمن دے جال نو سیانے آندے نے کان وانگو سیانا بن کیویں کان دی اک صفت ہے جو دشمن تے بھروسہ نہیں کردا اعتماد نہیں کردا تو جنا مرضی صوفی بن کے بیٹھا ہوگا نا وہ آندا تیرے چ خیر نہیں وہ ادو لنگے گا تا کر کے اج تائیں کسے کان جال چ پھسیا ویکھیا کبوتر ہی پھسدا ہے تتر بھی پھسدے بٹیر بھی پھسدے پرے بخت والا ایویں نہیں او خدا دا بندہ بزرگ فرماندے نے ایویں دشمن تے اعتماد نہ کر کدی جال چ نہ پھسے مصطفیٰ دے یار تا کافران دے ہتھوں نہیں پھسے اونا رب رحمان جو آکھیا کافر تو آدھے سجن نہیں تو انو برباد ہی کرنگے اون اگلی گل آخری جڑی نا او میں حکومت دی عوام دشمنی ذکر کرنا کہ کڈی دشمن اینو کھان دینے تے دشمنی وہی مان نل سے آنے آدھے کتا جو کھاوے تے او بھی دیب کر کھلو دا یہ کھان دے آئے اسے قوم دنے دشمنی کیویں پکر دینے پولیو نہیں پولیو دے قطرے ان دے وچ زہریلا مواد انگریزاں ملایا ہے تاکہ نفل مر جائے یا بیماریاں اچ انج پھس جاوے کہ اگو نسل جمن دے قابل نہ رہا. اخباریں چی آ چکے ہیں نوائے وقت اخبار 8 ربیع الاول 1427 7 اپریل 2006 دا اس سے چاہیا ہے پولیو کے قطرے پلانے سے ڈر کی میں ایک بچی جان بحق 10 کی حالت نہ دو. نائجیریا دے ڈاکٹر نے تحقیق کیتی ہے نائجیریا دے ڈاکٹر نے تے انڈیا دے ڈاکٹر نے انہاں ثابت کیتا ہے اندج بانج پند قطرے پائے گا تاکہ پرلے مرن بم نال اے مرن قطرے نال مارن دی لوڑی کوئی. ہاں مری قوم ہے مری مری قوم ہے زندہ نہیں. علامہ اقبال آندا ہے بندہ مردا اس لیے جس لے جان نکلے قوم مردی اس لیے جس فکر نکل جائے. ہن پوری قوم نو کوئی فکر ہے ڈھٹ دی نہ دی دی نہ عزت دی نہ ایمان دی نہ قبر دی نہ حشر دی نہ جنت دی نہ دوزخ دی نہ رب دی نہ رسول دی نہ دشمن دی نہ سجن دی نہ کسے شاید دی باتیں دی ا گھنٹہ گھر بھریا رہے تے ماریا سانو تین طبقیاں نے قوم مرنی نہیں سی. ہاں پہلے نمبر تے حاکم دوسرے نمبر تے ملہ تیسرے نمبر تے پیر ماریا سانو نہیں میں قسمیاں پیاں نے کلندر اقبال فرماتا ہے باقی نہ رہی تیری وہ آئی نظر ہی باقی نہ رہی تیری وہ آئی نظر ہی اے پشت سلطانی و ملائی و پیر. واہ واہ حکیم آترے بولن کچھ نہیں بول چا سبحان اللہ مارن دا انداز ویکھیے مریض دا مرد پے آخری ساواں تن تے حکیم دوائی دین دی بجاوے اپنے دادے حکیم دی تعریف شروع کر دے. میرا دادا این نسخے دیندا سی این چاہ دیندا سی مردے زندہ کر چھڑدا سی فلان کردا سی اوناں چیر نو مرنے شروع ہو گئے اے تعریف تے بیٹھا رہے. اللہ دا بندہ ایو اشرا ہے تے تو مردی پئی ہے مولا جو چھڈو امام حسین دی تعریف تے بیٹھا بابا فرید دی شان تے بیان ہوندی ہے قوم دا علاج کوئی نہ پڑھ رہے قرآن پڑھ حدیث پڑھ شان باب سناویں تل اٹھا تلا توجہ نہیں فرمائی. سبحان اللہ سبحان اللہ موقع محل وے اے ہن ہن ایمان نال دس نائجیریا دے بعد ڈاکٹراں تحقیق کیتی انڈیا والےاں انہاں دسیا پھر انہاں انٹرنیٹ دے اوتے خبر شائع کیتی ہے کمپیوٹر دے اوتے رحیم یار خان دے اک ڈاکٹر دا کمپیوٹر ہے ساڈا منڈا مطلب دوست اس ڈاکٹر رحیم یار خان والے نے او خبر کڈ لئی کڈ کے اس ضرب مومن اخبار نو دتی ہے انہاں آکھو اے گل کیا ہوندا جے قوم نال آ شرک ہوندا جی آ ضرب مومن اخبار والا پرچا پیا نوائے وقت والا میں چاند ایک حوالے واسطے تانوں دے جاؤں گا میرے کول ہن میں فوٹو کاپی پھر کرا لانا. ایمان نال دسو اے سجنوں کیا نائجیریا دے بادشاہ نوں پتہ ڈاکٹراں نوں پتہ لگ گیا ساڈی حکومت نہیں ہے تے کیوں قوم مر کیوں دھکے نال پلاندے پھر دن قطرے ہے پلاندے دھکے نال کہ نہیں کئی بھکھے بیٹھے رہندے نے کدی دھکے نال روٹی وی دتی نہیں توجہ نہیں فرمائی نے تے قطرے صرف پولیو دے کیا صرف پولیو دی بیماری لگدی ہے اور نہیں لگ سکدی ہے تے جے ساری لگ سکدی ہیں تے جنیاں بیماریاں ہیں ساری بیماریاں دیاں دوائیاں دا ٹوکرا بنا کے روزانہ دتا جاوے تاکہ ٹکر کھان دی لوڑ نہ لگے دوائیاں نال جڑ جائیں تے صرف مارن واسطے لنگڑا تے لنگڑے دا کوئی چکر نہیں او آندا تھڈو رہے نا جی جی پر حکومت تیری دشمنی دی کمال کیتی بیٹھی. اور آخری گل ہے کہ ملک خوشحال ہوندی زراعت نال کیوں جو کھاون پاون پیون دی ہر شے اس جٹ تو نکلدی جی اے سودا نہ گھلن تے فیکٹریاں وی نہیں چل سکدیاں چل سکدیاں شہر والے رج سکدے تساں ہر شے اپنے کول چ رکھو تے شہر والے کھلن سر چٹ چٹ کے گزارا کرن سن اساں تے مر گئے بھکھے تے تساں نہ بھیجو لعنت پوے ویکھ لعنتی حکمران کڈے نے نکمیاں نو اتاں چڑھائی جاندے نے پے تے کم والے نو ہٹھا اج کسان نو انج ماری جاندے نے کہ 6 مہینے محنت کرتا ہے فصل تے جدو آن کے تے او میرا مطلب ہے جنس لے کے تے بیچن تے ہوندا ہے خرچہ برابر ہو جاندا اچھا خرچہ برابر ایو میرے مالک دا ویکھیو اچھا اونج کی بورڈ لگے ہون گے کسان خوشحال بورڈ دے اوپر کسان خوشحال تے زمین دے اوپر نیرا بھڑا بورڈ دے اوپر خوشحال لکھی گئے او منافقت جو ہوئی لانتیاں سوراں وچ کیوں انہاں نوں پتہ ہے جے انہاں نوں آکھے تانوں برباد پر کرنا ہے نا بربادی تے انہاں ساڈے تے اعتماد کرنا ہے آکھن گے نا بھئی مارنے آکھن گے ماشاءاللہ ترقی دے رہے ہیں کسان ہن کیویں دوائیاں سپرے دیاں اک تے ہون گیا دو نمبر کر دے جاؤ کیڑے ود دے جان اوہی نہیں مکنی کیوں جو امریکہ برطانیہ سارے سوں او جو دیون دوائیاں ان دیاں بھی اکو وارا کر پے تے دوئی وارا لین دی لوڑ ہی نہ پے تے انہاں دی کمپنی کیویں چلے گی او ہن چوکاں چوک جدو رج دی پھر چھٹ دی اچھا پھر ریٹ ودائی جان گے ہر سال کھاد ودی جانی ودی جاندی کہ نہیں پانی جیڑی تو جنس تیار کریں وہ ہر سال اوکے ہی این مار دے پین تاکہ نکمے سکولی وہ اتار ہاتھ نال چھڈی آندا تے پروفیسر سید اسد کرگڑا اے میرا موضوع ہے خان کا ڈوگرا ضلع شیخوپورہ دا جی او میری گلاں دے خلاف بولیا تے پھر میں 3 گھنٹے خدمت کیتی حضرت پورا دی انشاءاللہ العزیز پھر جم جانو متاں دے گا اے موضوع تے اس طرح دے اور موضوعات پین اللہ تعالی حضور دے جوڑے مبارک دے صدقہ درد بھرے نالے قبول چل رہے کہ اللہ جل جلالہ و حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک مقدس اور آپ نہر میں پھینکنا جائز ہے نا نہر چ اس نے سٹی دے سن جس لے کچی سی آئی ہوندی چھاپے نہیں تھوں دے کچی کھائی ہوندی سی پھر وہ پانی وچ گھل جاندی ہے ہن تے بادشاہ جنہ چر کاغذ نہ مکے انہاں چر لکھائی نہیں جاندی پھر اے نہراں وچوں جا کے پھر پیڑیاں وچ فصلاں تر دی عرش پھر بے ادبی پئی ہے پھر پیراں تھلے ایندا ایک ہے قرآن پاک مقدس اور آپ جڑے ہون انہاں نوں دفناؤ خوش شریف بناؤ محل بنا قرآن محل چا بناؤ آج مسجد بن دی ہے کروڑا روپے دی قرآن ہے جڑا وہ توڑے پیا کیا مسلمان سانو مسجد مسلمان نہیں کیتا سانو قرآن مسلمان کیتا مسجد دی شان قرآن نال ہے قرآن دی شان مسجد نال ہے جتھے اساں بویے مسجد وچ اساں جا بننے اوتھے بچے ہون قالین جتھے قرآن بوے وہ پرانا توڑا ہے تو پاسے مسیح تک کیا مسیح تو ہوئے نا مٹی دی قرآن دا محل ہوئے سونے دا ہاں واتا سے مسلمان بن گیا میرے پاک مدینہ دے تاجدار مسجد دے پکی نہیں بنائی پر قرآن نو اے عزت دیتی سو جو اپنے مناسے تم ہر سی لپے قرآن دائیں سمجھ آگئی نے کوئی نہ اس واسطے یا اخباراں دے کاغذ جڑے نے انہاں نوں پھڑ کے تے جلا دے تاکہ ہمیشہ دی بے ادبی تو بچ جاوے دفنا سکدے نہیں انہاں کیوں اس واسطے کہ تساں خود سمجھدار ہو اج کل تے مردے دفناون دی تھاں اوکھی لبدی تے اینے کاغذ کتے دفنائیے روزانہ ٹن منا دے من کی حصہ کی اخبار چھپنا ہے کہ سب یہودی نے شیطان دے پتر نے جی آئے نوائے وقت نہیں زائے وقت یہ جنگ دا مطلب ہے اللہ رسول نال جنگ جی آئے یہ کی ظلم ہوتا ہے اور جڑی اگ نا اگ مسئلہ تو ان سمجھاواں اگ جڑی ہے نا یہ خالی پاک نہیں, پاک کرن والیاں جڑیاں چیزاں رب بنائیاں انہاں وچوں ایک اگ بنائی, یہ پاک کرن والی جیڑی شے پانی پاک نہ کر سکے انہوں اگ پاک کر سکے. گوبر گوبر ساری دیاری دھو وہ پاک ہوئے گا, آگے سٹو سوا ہو کے پاک انہوں متحرات چ رکھیا گیا, پاک کرنے والی چیزاں چ رکھیا گیا. نیت بے ادبی دی ہوئے تو پھر تو کافر ہے, پھر اگ کی جنہیں بے ادبی دی نیت نال قرآن نو پانی چھکیا وہ بھی کافر ہے, تو جنہیں محفوظ کرن دی نیت نال رکھنا ہے سٹنا ہے پانی وچ جے او مومن تے اسی طرح اگ وچ جس بندے نے اخبار ساڑ دتے نے وہ بندہ بھی مومن ہے, قرآن نو ساڑو تے نہ اونوں دفنان دا حکم آیا ہے جویں نبیاں نو دفنایا جاندا ہے قرآن دے واسطے ہے, قبر کھودو تھلے کپڑا رکھو, رکھ کے قرآن نو اتے پھٹا رکھو کچھ رکھو جہد مٹی نہ ڈگے تھے, بالکل نبیاں وانگو دفن کری جائے قرآن مجید نو, کیونکہ رب دا کلام ہے رب دی صفت ہے, تے اخبارات جڑے نے انہاں نو جلا دیا کرو کٹھے کیتے جتھے راہ ٹردے پئے ہو ٹردے جاندے جی اج دوزخ بڑی سستی ہے تے جنت ہوندے نال وی سستی ہے, ایمان نہ یار اللہ رسول اخبار جو رول دے پائیں تے اللہ رسول دے نام اُتے لکھے پائیں جڑا ایک وارا چا بوے نشئی سی نشئی بشر حافی داتا حجویری کتاب اپنی لکھیا ہے نشئی ہے نشے دی حالت جا رہے ہیں ویکھیا بسم اللہ شریف دا کاغذ ٹکڑا پیا چکیا دھو کے اُچی تھاں تے خوشبو لا کے گھر رکھیا سی آپ ستا ہے قسمت جاگ پئی فرشتہ خواب جان کے آخر پیچھے رہا رب دے نام نو خوشبو لائی ای مولا تیرے نام نو عرش فرسان خوشبو والا کر چھڈیا ہے. اج بشر دا نام داتا حجویری دے مرشداں وچ آیا کھڑا ہے, شرابی دا نام داتا حجویری اپنے مرشداں وچ لکھی کھڑا ہے, دعا کرو اللہ تعالی حضور دے جوڑے مبارک دا صدقہ زندگی اسلام علی موت ایمان علی نصیب فرماوے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت پیلا آسیو چھوڑ دو سب مال سی گلا پھر تھام لو مل کے سب دامن مصطفیٰ پھر پڑو رب کی رحمت مصطفیٰ جان رحمت اللهم صل على سيدنا محمد و آل محمد مولا کل ہادی سبل رحمت للعالمین دا صدقہ جنہ جلسہ کیتا ہے خدمت کیتی ہے مولا حضور دے جوڑے مبارک دا صدقہ دنیا آخرت دا رنگ لا دے خاندان وسا دے حضور دے غلاماں دا صدقہ اساں وڈے پاپی ہیں تو بڑا غفور رحیم تیری بارگاہ اج بندہ اتنا چاکھے میں مجرم ہاں تینوں بڑا رحمان ہے اسا ہزار بار آکھنے ہیں مجرم ہیں پاپی ہیں رلے ہیں راہ بھول گئے ہیں تو سانو راہ وی وکھا چا محمد عربی دے صدقے سانو عزتاں وی صحابہ تے اپنے پچھلے بزرگاں دی عطا فرما چا دشمنان اسلام نو تباہ کر حق دا بول بالا اسا عاجز ہیں مسکین ہیں کمزور ہیں کافر وڈے تکڑے مولا اسا لڑن جوگے نہیں انہاں دی لڑائی ہن تیرے نال ہے ہاں اسا عاجز ہیں تو انہاں دے پھٹے چک برباد کر تے ایمان والے نو آباد کر صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ یا رسول اللہ وسلم عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا يا رسول الله يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله وسلم عليك يا حبيب الله اك نام بچاتا ہے اك نام بچاتا ہے مجھے رنج عالم سے ایک ذات جو ہے مجھ کو بکھرنے نہیں دیتی کوئی اور بچائے یا نہ بچائے نہ سے ایک ناک جو سرکار کی مرنے نہیں دیتی ایک ناک جو سرکار کی مرنے نہیں دیتی ایک ناک جو سرکار کے مرنے نہیں دیتے اٹھی جو نظر سمجھا رہی اٹھی جو نظر وہ کے کرم پر ٹھہر گئی دل کا سور گیا میری قسمت سور گئی ہجر نبی نے کہاں بے اثر گئے ہم تڑپے یہاں تو مدینے خبر گئی ہم تڑپے یہاں تو مدینے خبر گئے ہم تڑپے یہاں تو مدینے خبر گئے مرنے کی طرف دیکھ مرنے کی طرف دیکھ نا نا نا جینے کی طرف دیکھ گر چوٹ لگے دل کو تو مدینے کی طرف دیکھ گر چوٹ لگے دل کو تو مدینے کی طرف دیکھ مدینے کی طرف دیکھ مدینے کی طرف دیکھ کون آیا کون آیا اج دنیا تے ہویاں گلے گلے رشنایاں ابراہیمی او گلشلیاں اندر اج عجب بہاراں جس نو حاصل کرن دی خاطر پیاں مکے اندر دوہایاں آزم لال حلیمہ لے گئے کوئی ہاتھ ملدیاں رہ گیاں دائیاں آزم لال حلیمہ لے گئے ہاتھ ملدیاں رہ گیاں دائیاں عرب شریف دے چانورگا عرب شریف دے چانورگا پیدا صاحب جمال نہیں ہو سکدا بلکہ سارے زمانے دے شہراں دا ایڈا چنگا خیال نہیں ہو سکدا ایندا سانی نہیں نہیں نہیں نہیں کوئی کہنا کی اندر کوئی مائی دا لال نہیں ہو سکدا ایندے مثال تے ناشر او ایک پاسے پیدا دوجا بلال نہیں ہو سکدا ایندے مثال تے ناشر ایک پاسے تے پیدا دوجا بلال نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں ہو سکدا پیدا دوجا بلال نہیں ہو سکدا علی شکر جی اب چار یار یا علی زندہ باد تیرے آقا دے پیارے غلاموں حدیث قدسی جو اساں رات دے جاگدے بیٹھے حضور دے ذکر وچ بیٹھے ایندا سلا ملسی سن انشاءاللہ ملسی حدیث قدسی دے حوالے نال رب تعالی کیا فرمانے بے معاشر دے رب آکھنا حشر وچ کر حاضر سجنے بے لیو رب آکھنا حشر وچ کرو حاضر تے میرے یار دی بزم سجان والے او نعت لکھن والے نعت سنن والے اے نعت خواں نعت پڑھن والے کتے نے میرے محبوب دا نام سن کے تے ذوق شوق دے نال نعرہ لاون والے او پلے جان گے جنت دی او یار سردار میلاد منان والے پلے اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ پیارے آقا دے پیارے غلامو شریکی دے بھائی انشاءاللہ ساڈی مادری زبان شریکی یہ حوالے نال عرض کر رہا ہوں اللہ تبارک تعالی فرمائے نے نہ میں زمین تے سما سکنا نہ آسمان تے اگر سما سکدا تو مومن دے سینے شریکی دے شہر دے وچ تڑپیے تے کی لکھ دے زمین آسمان ملاؤ توڑے توجہ زمین آسمان ملاؤ توڑے پروت بھی بدل اے دل ویندے اے وسیے کل کائنات کل ہر قید تو باہر نکل ویندے اکو در در دہل کنا کر اکو در در دہل کنا کر اے در در پنر تو ہل ویندے انو پھر کل زبر مدینے دو جو تو منگن تو پہلے مل ویندے اینو دن جو زفر مدینے دا او جو تو منگن تو پہلے مل ویندے تو مل بکونی پوری دنیا دی ہر کونی دا جو میرا آقا گنبد خضرج بیتے حال دیکھ رہے جو آج محفل سجیئے کوئی دل بھی گرہنی نال درود اسلام پڑھ دے کوئی ویسے پڑھ دے کوئی رنگار کر دے کوئی نہیں پڑھ دا کوئی مٹھا کڑا کے پڑھ دے میرے آقا گنبد خضرج دیکھ رہے سرکی دے شہر نے ترجمہ نہیں کی اندکارے آقا نین دے کونے کونے دا اے دس گل کی خزینے دی تے مانے غریبا دا بس جھوک مدینے دے مانے غریبا دا بس جھوک مدینے دے امیران مانے دولتا دے امیران مانے مانے دولتا دے تے غریب دا مان مدینہ مدینے چو سب کچھ بنیا اے جانا دی جانے مدینہ کری کرم کریما ہر ویلے کری کرم کریما ہر ویلے او روے ورد زبان مدینہ میں مک دے گال امین مکاوا ساڈی جند تے جانے مدینہ تو نین دے کونے کونے دا تے پج ویندے حالے مدینے تے مسکین غریب فقیرے دے اوہے وکری بھالے مدینے وچ اسا در در دھکے کیوں کھاؤں سدا ہے لجپال مدینے وچ او جدی سفر کتھائیں نا او گال بنے وے اونجی بن دیے گال مدینے وچ اونجی بن دیے گال مدینے وچ اونجی بن دیے گال مدینے وچ رکھ تنگ داس نہ ہو جلڑی ہاں رکھ تانڈ داس نہ ہو جلڑی کدی سونا کرمے کمال ویدا رکھ تانڈ داس نہ ہو جلڑی رکھ تانڈ داس نہ ہو جلڑی کدی سونا کرمے کمال ویدا رکھ تانڈ داس نہ ہو جلڑی میں نہ دیا جوگا جویا کر جویا کر جے کل مقدر وچ پھر کہنی اے پنگ مدینے دا ڈھیر کہنی میں آپ ویاں تے بن نہیں سنگ دا جو سائیں چا سڈے تا دیر کائیں رکھے تاں دے واس نہ ہو جڑے میں نہ گیا جو دا جویا کر میں نہ گیا جو دا جویا کر ہنجواں دے ہارے پرویا کر ہنجواں دے ہارے پرویا کر کر یاد مدینہ رویا کر کر یاد مدینہ رویا کر کبھی سونا کرنے کمارے گا رکھ تانگ باشی اینا ہو جلنے شرکہ بگو یہ والنا شیر حضرت ایوب انصاری جدو میرے آقا مکے تو مدینے ہیں ہر بندے نے اپنے اپنے مکان سجائے حضرت ایوب انصاری دی کلی ماڑی تے اپنی کلی والی ویکھ دے نے ادھر آقا والی ویکھ دے کیا دھن دل پاک حبا کر صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ سونے دے راہ وچ کلی پا لے تو میرے والے کو یار عاشقاں رسول آ رہے ہیں تے جا رہے ہیں اس واسطے حضرت ایوب انصاری دے حوالے نال سونے دے راہ وچ کلی پا لے تو اکھیاں دا فرش وچھا لے تو اکھیاں دا فرش وچھا لے تو کدی آوے گا کدی آوے گا کدی آوے گا کدی آوے گا راہ بر حسن دی نگری دا دیدار کرا صدا حج تھیوے پاپر کے میم دے چہرے تے اوے ہاتھ پیر چما صدا حج تھی تڑی صورت پاک دی حد کہنی تڑی صورت پاک دی حد کہنی ذرا پردہ ہٹا صدا حج تھیوے ناشاد نصیب کو او بھاگ لگے سادے ویڑے آ صدا حج تھی سونے دے راہ وچ کلی پا لے تو اکھیاں دا فرش وچھا لے تو اکھیاں دا فرش وچھا لے تو کدی آوے گا کدی آوے گا ماہی اس محفل وچ یا رسول اللہ لج پالا گا ماہی اس محفل وچ تیرے لکھ احسان منے سا آدھا دیکھتے دے سا سجدے جے تیرے بھج بھج قدم چنے سا انہاں تان کرے دیا سیاں کو انہاں تان کرے دیا سیاں کو اج تیرا حسن لکھے سا یا فرید جو عربی آ جاوے میں تا سر نظرانہ دے سا کدی آوے گا کدی آوے گا کدی سونا کرمے کماوے گا رکھے آنگے اداس انا ہو جنڈی صلی اللہ علیہ یا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ شرکی بھائی اور مشہور بھائی یا رسول اللہ اسا پننے ماز فقیر حضور دے در اک دستے قدمن شریف بیٹھ کے اکثر سرے کی دل بھائی یہ پڑھدا ہوں اللہ تبارک تعالی ہر عاشق رسول دے یارے مدینہ دی حاضری نصیب عطا فرمائے الحمدللہ نعت پڑھدے پڑھدے درود پاک عمرے دا ٹکٹ ملیا آقا دی بارگاہ دی حاضری وچ جدوں قدمن شریف بیٹھے ہیں اپنا پاکستان دے ہیرا ناتھ خان یوسف میمن اور سید فصیح الدین اکثر منوکن خرم بھائی اردو پنجابی نہ پڑھے شریکی پڑھے یہ لوگ ہیں اردو پنجابی سمجھتے ہیں یہ پکڑ دکڑ ہوگی لیکن شریکی نہیں یہ سمجھتے ان کو پتہ نہیں ہے شریکی کیا بولی ہے کون بول رہا ہے کیا کر رہا ہے اس لیے آپ شریکی بولیں جب میں یہ ربائی پڑھی تو اپنا یوسف میمن بڑا رو پڑا کیسے یا رسول اللہ متا کہیں صورت وچ مل پوے یا حبیب سید یا رسول اللہ متا کہیں صورت وچ مل پوے یہ خیال جو اے ودے پن دے آئے کدی در دے کدیوں در تے ہر در کھڑکے ودے پن دے کہیں خیال پدی تشو تو دے وچ کئی جھیاں کی لائے ودے پن دے آئے در نورا پنڑ کوئی پیشا نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں تیرے عشق پنائے ودے پن دے اسا پننے محض پکی یا حبیب سید یا رسول اللہ اسا پننے محض فقیر حصے در جان سنان تے آئے کوئی پیجیا لجپال نہ ملیا ساری دنیا چھانتے آئے ہن در تو خالی سینا موری ہن در تو خالی سینا موری اسی دامن تانتے آئے آج سب گز پلڑ دی او چاس یاسی تین بس دے بھانتے آئے تین بس دے بھانتے آئے کہیں بس دے بھانتے آئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ وشار قدو کے کلام اس کے بعد جیسا پروگرام ہوگا یہ دن رات آنکھیں نم کے سنے گئے یہ دن رات آنکھیں نم کے سنے گئے ہے غم کار آگا تو غم کس لیے گئے یہ دن رات آنکھیں نم کس لیے گئے یہ دن رات آنکھیں نم کس لیے گئے جبریل چومو آجوں کی تلیاں تو جبریل چومو آجوں کی تلیاں تلیاں جبریل چومو آجل کی تلیاں جبریل چومو آجل کی تلیاں تیرے لب بنے ہیں تیرے لب بنے ہیں محترم کس لیے گئے دن رات آنکھیں نم کس لیے گئے دن رات آنکھیں نم کس لیے گئے شیر کا بولو گناہگار بولے کون اب ہمارا